اعدت للكافرين واتعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله يعلم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فل في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحضركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبينا يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم قادوا لوضعون ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول مما ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعلهم حزن في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله ولتؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فاقتلوا نحن أغنياء وسنكتب ما ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نشر ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم أنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أذو عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سوره آل عمران د مضمون په اعتبار درې حصے او اوله حصہ پای کې درې شپې ته آیاتونو او غدره بابونه وا هر یو باب کې دعوت توحید وا جواب د شبهه د نصاراو اول باب کې جواب کړو چې ابن ویلدی د لفظ متشابهاتونه دي دویم باب کې جواب کړو چې د سرنا الله ابن ویلدی دي د دس من البغات دي او دریم باب کې تفصیلی جواب کړو چې عیسی علی السلام نیا د امور دا ماما عیسیٰ علیہ السلام ملائک ٹول اللہ تا محتاج دی و عاجز دی نواری و باب کے شپک شپک اہم خبر بیانوں لے او پا ہر باب کے دعوت توحید و او جواب دا شبہ دنا سارا ہو یاد درش میں تم آیات نا تو آیت نمبر 101 پورے دویمہ حصوا او پدی کی پینزلس خبائص دا آلی کتاب وی بیانون چه پیغمبر پاک باندی اعتراض کئی دا او دشمنی کئی دا بخفلہ باندی پلید دی او ناکارا خلق دی یا دا آیت نمبر 101 نا درمہ سر سورت شروکڑا او پائی کی بیانون دا جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی چونکہ جہاد باویر دو تنظیم نہ نکی گی او انفاق معلوم گلگی او بے تنظیم نلگی نو آس بیزائی زی نو دو دیو جنا دو تنظیم دو پارا اصول ذکر کول که جہاد کے نو پا تنظیم گوا که انفاق کے نو پا تنظیم پا طریقہ باندے گوا مولانا بلکلام آزاد ترجمان القرآن کی لکھلی دی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور کے ما دا سے او موقع و نمون دا چه او سڑی خپل زکاة پر خورا باندے اوڑے دے او چرتے لگولے دے بلکہ غیب آلے او پر بیت المال کے بے جمع کو او بیاود بیت المال نا پر خور خلو مسارف و زائین باندے لگی دل نبیاغا ہوئی چه دی وقتی ہو بیت المال سن دے مسلمانانو نصبہ گئی نو غوی زان دا تنظیمون جوڑ کئی او داری دا پارا یو مرکز جوڑ کئی بیت المال جوڑ کئی او پائی کے خپل زکاة او صدقات جمع کوئی او داری نے بخفل و مسارف و زائنو باندے لگوئی نو دا تنظیم ضرورتو دا تنظیم دا پارا قائدی زکر کو لے اولا چا عقیدہ بیوئی نظریہ بیوئی دین دا چې قانون به قران او سنتي فیصله به قران او سنتي دین دا چې ارکان به فعالی غیب کار کوي او سلورم دا چې خپل جماعت باندې به مان لګي او مال باندې جماعت باندې به خرچه کوي او پینزم دا چې غیر برازدار نه یو غیر سره براز نه ساتي او دا وی لس وجه وي بیا دو واقعات تفریق رل با پینزم قائدہ چه غیر رازدار نتی بکار اگو را پا غزوہ بدر کے تاسو لگوئی خسرد آغین تاسو فتح موندا او پا غزوہ احد کے تاسو زیاد ہوئی خو غیر رازدار را ولیو منافقان پا کرار وانشوی و عبداللہ ابن عبید ابن سلول دا غمر گری نو اغا فتح شکست را فتح فتح او نشوا بلکه شکست طرف تلالا ده دیو اجنه چه غیر رازدار را غلیو نو دا دو واقعات پی تفریکل کلا کلا تنظیم تا جماعت تا نقصان رسی ده دیو اجنه چه پا ارکانو ده جماعت کی ده مال مینه پیدا شی محبت پیدا شی نو بیا دا غمان دا پارا غری روا و ناروا نگوری نو دا مال مقصودی جماعت مقصود نئی ہے نو بیا مال کی غری روا و ناروا نگوری نو د دې وجنا او سرات کوي د سود دربا ځکه سود چې سو کوي نو د دې وجنا کوي چې دا د مال سره مینه ډېر شوي مال سره محبت ډېر شوي دا دې وجنا بیا سود کوي نو بیا ترغیب ورکی اطاعت دا اللہ و دا پیغمبر تا او ترغیب ورکی اعمال صالحہ تا نو بیا صفات دا مومنان شروع کی چه دا اللہ و دا پیغمبر اطاعت کوا اعمال صالح کوا او دا صفتون پزان کی راولا محبت دا مال پزان کی مراولا یا ایوہ الذین آمنو وَمُؤْمِنَانُ لَا تَأْكُلُ الرِّبَا مُخْرِجًا لِّسُودٍ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً خُصُوصًا بِدُچَنداري رباندي أضْعَافًا مُضَاعَفَةً دا قید اتفاقی دے اعتراضی نه دے قید اتفاقی دے اعتراضی نه دے مطلب دا دے صدا نه چې دوچندی نی نګنی بیا خرا نه أضْعَافًا مُضَاعَفَةً قید احترازی دے و اتفاقی ندے نو مقرئی مال سود لرا اضافا مضافا فدو چندہ دیرے باندے چھتا بس کار دیو اتویلے یعنی خصوصا فدو چندہ دیرے باندے اضافا مضافا خصوصا فدو چندہ دیرے باندے واتقوا اللہ و یرگی دا اللہ نا لعلکم تفلحون خام خاشی و تاسو کامیاب وصارو الى مغفرات من ربکم تلوارو گئی بخنیتا طرف در افسا سنا چه اللہ بدر تبخن کئی نزو بخنی در پارا زانس تیارے ہوکا وصارو الى مغفرات تلوارو گئی بخنیتا طرف در افسا سنا و جنت میں و جنتونتا ارضها السماوات والارض چپلنوال داوی پشاند آسمانو دزم کده دی ایت سمطلب چدن تاوی ارضها السماوات والارض پلنوال داوی پشاند آسمانو دزم کده نو حدیث کی فرازی چه اخیری جنتی لیاکل جنت ورکولشی چاگه با تنگ شی پا جہنم کی نوگه با اللہ تا فریاد شروع کی چا اللہ مالا خودی اور دا مخ سوزو او لگ را لگا مخ دا دی اور نوالو دیر سوزیدم او دیر تکلیف کیم نو اللہ با اگه تا وی نور خو بسنو واری نوگه با وی اللہ نور بسنو واری ما خو مخ را لگ دی نوالو نو اللہ با اللہ مخد جہنم نواری نو چه مخوالا واری سو وقت تیر شی نو دے بوئی اللہ لک میں دے جہنم نا کو بہر کا کنا نو اللہ با تو ہوئی ما درگئے ابن آدم بندہ سورت دو کا بازی تاچوی چیزو بیا سوال نکو ما دے بوئی اللہ ساد رحمت نا امید نیما نو اللہ بے دے جہنم نا بہر کی نو بیا بچه سوخ تیر شو دے بوئی اللہ لگمی دی جنت دی دروازی تورنی دے گا نو اللہ بوئی سوردو کا بازی باندھا تا چوچی زبا بیا سوال نکو ما دے بوئی اللہ استاد رحمت نا امیدنی ما دے میرا بانائی جی او دا سی فرچنو بہو کی اللہ بے دی جنت دروازی تنیز دی کی دے چرا دن نو گوری ازا نعمتونی او خوش آلائے نو سواغ بعد با دیوئی اللہ لگمی و تفر وردن نکا کنا نو اللہ وی تا جوی چیز با بیا سوال نکو ما سورا ما درک ابن آدم سورا با دو کا باز بندہ دیوئی اللہ استاد رحمتون انا امیدنی ما دا صفتون دا اللہ باو کی نو اللہ باو توئی دا سی چیوینی نو دا او دو دی پلہ سمرنور استاد پارشو او غب اللہ ورکی نو چه اخیری جنتی لدورا ورکی نو بیا و دنیا او آسمانونا او زمکی دا خو کم نی نو دا آیات مطلب سده دا آیات مطلب داده دو مطلب بیانه یو دا چې دا اسمانونه او زمکه و اسمانونه او زمکه دا او غړې نو دورا به پلنوالې هر زه سماوات او الارض پلنوالې به دورې نو وګدوالې هغه خو بیا ډېر زیات دی ځکه وګدوالې د پلنوالې نه زیاتی یو مطلب دا دیم وی چې نه دا تشبیه ورکړه د غیر محسوس د محسوس سره یو شی لیدې نشي نو په نظر کې د اسمانونو ځواکونه لوی شی نه ښکاري د محسوسو نو تشبیه ورکړه د غیر محسوس د محسوس سره لکه کشاف وی نو معنا دا دای په نظر کې دوه لوی ښکاري دل نو دی وجه دا یو لکه سړی تا ډیر چې نو زر ښکاري نو چې خبره وي کې او زر زل راته وي نیمنم نو مطلب دا ډیر دغه سي سوره حدید کې عمر آدم رکی سي وشتم کې وای سوره حدید آدم ور 11 نه 21 سي وشتم وشتم سي بارا سابقوا الى مغفرت من ربكم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فضلت كم ويا وسارعوا الى مغفرت من ربكم تلوارو کئی بخلتا طرف ادرار ستا سنا او جنتو تا چپلنوال داوی پشاند آسمانو دزمکو دے او تیار شوی دے دا پارا دا متاقیانو متاقیان سوک دی نو متاقی دان دی ویلی چه سڑے دے سر پدو پتا کی پتکڑ دے کتا کتا گوری متاقی دی تان دی ویلی جس طرح کے گاٹے گاٹے توری کڑی دی حدیت ندی ویلی چه بڑی والی دی آوے پرتو بزای جانگی ہے چولے دی نانا متقی سوک دی اللذین آیون فکون فی سرائی و ذرائی متقیان آگسان دی چه خرائی خرچ کئی مالا را پتاوانونو تکلیفونو کے کتاوان پی راضی او کتکلیف پی راضی خوبیان دا اللہ پلا را خرچ کئی والکاظمین الغیظ دباوی غصے لرا خوری غصے لرا دا مانا چاڑو غصہ نو ورزی چاڑو غصہ نو ورزی اخوازی جن جنی آئی اگاڑو سڑے نہیں چا غصہ والا نو ورزی غصہ ورزی خوکفلا غصہ دباوی والکاظمین الغیظ دباوی غصے لرا والعافین من ناس درین صفت افا گئی ده خالقونا چه انتقام نالی کسو کرسا گئی انتقام ده نالی والله یحب الموسنین اللہ من قیدن کانو سرا دین کے انتقام نالی ولا فینا من ناس افا گئی ده خالقونا یعنی دین کے انتقام نالی کسو کرسا رضیاتے امو کی خلاف امو کی نو دے وی بس زمان ذمہ داری بیان دے زب بیان کوما نو دے پوچھا و اللہ پوچھا شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نو لے گی حدیر و خیار اولی و قابل سڑے ہو اولی و مدبر ہو یا رس خبرہ شوا ماں تا سخبرہ اکڑا نو ماں تا ایپ دین کے ماں تا چانا انتقام نو دے غستے دو دین پا کارونو کے چکل اما مسئلہ کرده دا او چامی خلاف کرده دے نو ما پا خفلا دارن انتقام دے رضی ما خفلا مسئلہ کرده دا او ما اللہ تا پریخو دے دے او ما او قتل چه چاہے مقابلی کرده و خلاف کرده و اللہ دیر زلیل کرده دکا اونا اللہ تا پریخو دیو دنیا کارونو گٹی دے غصت آخ پل زمدہ دغا دے و دو دین پا کار کے دو چانا انتقام مالا بات تخفل کار کوا او چه سوک دے خلاف کئی کپٹ کئی کخیارہ کئی اللہ تے پریدا نو تبی آغا تا گوارا چه اللہ ورسر سکی وَلَا فِينَا مِنَّا سَفَقَي دَخَلْقُنَا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مِنَا كَيْدَنِي كَانُ سَرَا محسنین ورطوئے متقین ورطوئے المتقین و محسنین آغا دی چاہی کے دا صفت نراشی چه مال لگئی دخوای پا دینا وصد باوئی او پا دین کے دچانا انتقام نالی والد اول والذین اذا فعلوا فاحشتان وقصان کلا چغیو کارو کی خلاف دا شریعت فاحشتان خلاف دا شریعت فکر لغا مانا کئی او غلموان بسومیا زیادے ہوگی پزان ذکر اللہ نیادی اللہ لرا فاستغفرو لی ذنوبهم نبخن غاری دخلو گناونو انسانی انبیاء علیہ السلام معصومو دا غینا گنا نکی دو او دنور انسانان نا گناو نکی گی نکا گنا تی وشی امر دا اللہ نا معافی غاری پاگی باندے کلکی گی نا ولنو سرو علاما فعالو او مشکری نکای پاگا باندے چدائی اکڑا پینزم صفاتا ولن سرو علاما فعالو او مشکری نکای پاگا چدائی اکڑا که یو غلط کار تی اوشو یو گناہ تی اوشو نو دانا چه بیاور پسیشوی بیا بیا کئیو وهم یعلمون او دی خبویی اولائی کا جزاو مغفرات من ربهم متقین محسنین دکدی دغا کسان جی دید پارا بخننا طرف در عبد دینا و جناتنا جنتنا شبئی باد لان دید و نراغینا والی خالدین فی آمی شبئی بدیکی و نیم آجر آمیلینا و سخستا بی اجر آمال کرنگو چا آمیلین دیتا ہوئے متقین وارتا ہوئے محسنین وارتا ہوئے آمیلین وارتا ہوئے یہ روی عمل پکار دے و عمل پکار دے عمل دا دے مرا محسنین دی متقین دی عاملین دی قد خلق من قبل کم سنانون استخریفی دنیاوی ورگئی تاکی سرا تیر شویدی مخستا سنا سنانون ترکی دا عذاب سنن جمع سنت دا سنت وی ترکی تا حدیث کے راضی من سننا سنتا حسنتا امیت ادبادی فلو اجر میعت شہیدین چاچے زمان ترکت وند اکڑا چے زمان بعد مرا شروع فلو اجر من عمل بہا دل اجر دے دا اغی او سوچ پدی عمل کئی دا غیر مولا اجر دے سنت دا پیغمبر بدی ملک مرشوی او بدعات عام شوی و دا سنت و زائی بدعاتو نی ملے و سنت طریقہ دعوا چه مڑے وشر ابن نبی علیہ السلام وی اصر یو بدفان تلوارو گئی بخا خولو باندے نوانا طریقہ پر خودے شوی و او دا آغی پا دائے باندے مڑے با پروتو دائرہ دسخات با شروع وا او مولیان با چاپی را ناسو او یتیم مال بے او بلتا بخرا بخو سنت اغا پر خویشی فرض دے اکرل سنت طریقہ دا ذکر اسکار کے اوکا سنت لیا کور تلار شا یاد آغازائن بدل کا نو دے و پا آغازائن ناس تو او چه مقتدیانو به سنتو کنو راو با گرزیده دعای مردگان دعای فلان دعای فلان او سنتو نباد دی پا جمع دعاگانی کولی بدعات آم شویو سنت ختم شویو اللہ دی پا شیخ القرآن رحمتو نوریگی سنت جو اندی کرده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَاتَ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسَ سنن جمع سنت دا قد خلق من قبلكم سننون تاکی سرا تیرشو دی مخستا سنا ترکی دا عذاب فسیرو فی الارض نو گردائی پزمکا کے فاندرو کے فکان آقبت المکذبین اگو رئی سرنگش انجام در جنو چاچ تکذیب دا انبیاؤ کڑیو داغی اغا حالت داغی اکندراتو گورا ما دا سمودیانو کندرات کتلی دی ما دا آدیانو کندرات کتلی دی ما دا قوم شعب کندرات کتلی دی ما دا صاب الاخدود کندرات کتلی دی تو ورشا لگا غو گورا عبرت والا هادا بیان للناس دا قرآن بیان دے دا پاردتو لخلقو نودن للناس مانا هادا بیان للناس شکم دا راضی بقرہ کی تیرشو شعر رمضان اللذی انزل فی القرآن نودن للناس نودن للناس کے ما دا تائید کرارو لیو هادا بیان للناس دا بیان دے دا خلقو دا پارا وَهُدَوْا مَوِذَتُ لِلْمُتَّقِينَ اَقْلَقْ وَالِدِ اَوْ پَنْدَوْا مَسِيَدِ دا پارا دا متقیانو متقی پکلک شی تی قرآن ہوئی اغتا اَوْ پَنْدَوْا نَسِيَدْ شی زکا اغا پی پوئی شی پا قرآن باندی متقیان بوئی گی ہم مشرک چی عقیدہ دا شرگی اگر پا قرآن باندے نپوئی گی ساسرف وان آیاتی الذین اتکبرون فی الارض بغیر الحق اگر مذہب یا پا خفلتا ہے تفصیل کو چی عقیدہ دا توحیدی و معاہیدی نو اگر دا قرآن پا اسرار دا قرآن پا خون دا قرآن پا مزا اگر پوئی گی ہی ام سلکم کرہن فقد مسلکم کرہن مثلو ہو اس تسلی مومنان ہوتا کتاستو تکلیف رسے دے خبکے گئی ما مخ کے کفار طرح سے دلیو پا غزوہ بدر کی ہی ام ساسکم کرہن کہ رسے دے تاستو تکلیف انو حس باگ نیشتا فقد مسل قومہ کرہن مثلو تاکی سرا رسے دلیو قوم کافرانو تو تکلیف مثلو پشاند دے باندے سنجید تاسو زخمی شوئیو نو کافرو تا ام تاسو زخمون رسولیو اغای تا ام تکلیف را سیدلیو دا سورہ نیسا یو سل سلو رمیاتو گروی 104 پینزم سی پارا انوال تیموئی وَلَا تَهِنُو بِبْتِغَائِ الْقَوْمِ مسوستے گئی تاسو پلٹونا قوم کافرانو کے چھ تاسو ورپسے شئی اپا مخے کئی ان تکونو تالمونا فائنم یعلمونا کما تالمونا کتاسو درد من کی گئی درد در ترسی نو دن درد من کی لگا چھ تاسو درد من کی گئی وترجون من اللہ ما لا یرجون او تاسو تمکل دے اللہ نا داوا چھ دیتا میں کئیو ستاسو کو دا جنت تمشتے دیو کو دا جنت اگا تم امیشتے او غی تکلیف تیرے او تو تکلیف نہ تیرے دا اللہ دے دین دا پارا نمانا دا ایم سسکم کر ہون کورا سید تاسو تکلیف نو اس پرواہ مکوئی فقد مسل قوم آقار هم مثلو تاکی سرارا سدل قوم کافرانو تو تکلیف زخمونا پشاند دیبانی پا بدر کی بدر کی اغی وال خوردی او یا مشران ستر مشران دا اغی اغو جلشیو پا غزو بدر کی او تکلیفونا ترا سدلیو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَعِلُهَا بِنَ النَّاسِ او دَحَوْا عَدِسِ زَمَانِ دِي عَلَوْا رَعَلَوْا مُنْغَ دِلَ رَعَبَ مِنْدَ خَلْقُ كِي کَلَ يَوْ اُچَتِي کَلَ بَلِي کَلَ يَوْ طَاقَتُورِي کَلَ بَلِي کَلَ يَوْ دَرْمُنْشِي کَلَ بَلَ شیخ القرآن اللہ علی پر رحمتو نے اولی کی فَذِي اِمَّلْ كِ فِيرَانْگِيو او دَعَغَي حُکُومَتُو شیخ القرآن اللہ علی پر رحمتو نے اولی کی زلال مکی مکرمی تا او پا مکی مکرمی کے مسجد خیف کے مولانا عبداللہ سندی دا قرآن درس بکو زہر و طلباب کے اسے دما او داغت درس لبطلم مسجد خیف تا چھ زلال ما من خبر کولے بے ما تا مولانا عبداللہ سندی وے اغه هغه اغینه لګ مخکې د افغانستان نام د کابل نه تل او مکه مکرمه تا لګاول هجرت هغه کابل تا کړو او د کابل نه بیا تل او مکه مکرمه تا نو کابل کې د امیر امان الله خان دور او امیر امان الله خان د مولانا عبدالله سندی نه قران ویلو دا شاګردمو و بادشاہان خو بیا استاز تنگوری، مشر تنگوری، پلار تنگوری داغ مقصد کو اقتداری اور کرسائی نو امیر امان اللہ خان انگریز سرا رابطہ جوڑا شوا مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علیہ پوشن شہدہ اخبلہ کے رابطہ جوڑا شوا اسنا چھے اصنا چه ما اوجنی یا میغیت اوالا کی نو مولانا عبداللہ سندی رحمت اللہ علی پوشا و اغد آلتن اللہ دمکی مکرمیتا سمودا بعد افغانستان کی انقلاب راغی او امیر امان اللہ خان اغاو مکی مکرمیتا لار چا اغاو مکی مکرمیتا لار مولانا سندی وی ما ته وی چیرې ته زماده په ورش افغانستان ته کار وکا مولانا سندی هغه انقلابی سره و اچ به عمل تلا نو په درې سالو راز کې به دا عمل جبز دا کولا او انقلابی دا سو شداغنه با دنیا یا ریدا شدا انقلابی سڑه و انقلاب راولی ده دی وجه شیخ القرآن کی دا دوار صفتونو ده توحید و ما راسخو پا توحید کی او انقلابی امو دا کراچای کی امولاو شیخ القرآن تلیو کراچای تا نوغ طالبانو تاوی انقلابی مولا را گلے دګر دې چې کمزای ته ورشي نو د انقلاب راځي کمه مدرسې ته ورشي نو طالبان بیا بل چاته نه ګوري بیا ټول د جنرا پونډي او انقلاب راوځي نو مولانا سندی وته وي وی تا چې د انګريز سرواز بازو ساته ارزته دراوي استم د افغانستان نه نو اسلام سم تعالی کارو کوم وتل کل ایام نو دا ویلو ها بین الناس دا وا دز زماني دي اړه اړه الله ول پنځه د خلکو کله یو سړی بادشاہي کله په جیل کې پروتي کله هغه سړی کله بیا سو تپو سم نه گئی ولا تهنو ولا تهزنو مسوس دی گئی تاسو ولا تحزنوا مغم جنی گئی وانتم الاعلون ای بتاسو چت پنیز دا اللہ باندے ان کنتم مومنین گئی تاسو مومنان ای ام سجتم کرن نو گورا سید تاسو زخمونا نو اس باق نشتے فقد من سل قوم کرن مثلو تاکی سرارا سدلی و قوم کافران تو زخمونا پشاند دے باندے پا بدر کے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بِنَ النَّاسِ او دا هوا دس زمانی دی دا ورزی دی عرور عرور منگا دیل را پرمین ده خلقو کی یو رز بادشای او بلا ده گدائی جیل کی پروتی کسی کو تخت سلطانی کسی کو بھی گدر در کے میری مولا تیری مرضی جدر چاہے او در کر دے کلا خوشحالی او کلا غمونی او ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بڑھتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں کل شہنائی او کل غم نہیں ہو وَلِعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دیر پارا اس ایلت دا مشروعیت دا جہاد چا اللہ دا جہاد پا مومنان اولی کے خود دا دیلا اسے خواری ہوئی زب دین زان قربانو ما زب دین زان قربانو ما و چخکارشی و پتے اولگی وَلِعَالَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا دیر پارا چخکارکی اللہ او گسان چی ایمان راوڑے دے او ایر تخیدہ من گمشو ادا او نیتا سنو شہیدان اللہ مومنان خیارا کئی امتحان کے پتہ لگی ایسے پتہ لگی ایسے خواری او بتا سٹی او پتا دیر مہین دے خوچ داگت مرزا خلاف راشی او بیا غت ستا باندے مہینی نو پدے پوش روا مہین دے پتا نو مہین دا ستا پا دولت مینو یا ستا پا اہدہ مینو سن مفاداتی یا ایسا نور سیو او چکلے مفادات نینو بیا پتا لگی ولی آلم اللہ الذین آمنو دیر پارا چکارکی اللہ آو گسان جی ایمان راوڑے دے زکا عبدالرحمن بابا وی دوستا دشمن بگر معلوم شی اے رحمانا دوست او دشمن بذر معلوم شی اے رحمانا کلا کلا دا غمون و باران خوی شکر تکلیف راشی نسڑی تا پتو لگی جز اللہ و شدائی دا کل خیرین عرفت و بیا دوی من صدیقی او دیو پارا چی خارکی اللہ او گسان چی ایمان راوڑے دے او نیوی تاسن شیدان واللہ لا يحب الظالمين الله مینا نکید ظالمانو سرا وليمحص الله الذين آمنوا او دیر پارا چه پاکی دو گناونو نا اللہ او گسان چه ایمان راوڑے دے ویمحق الكافرین او محوکی کافران کافران اللہ رکی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نو لیگی دنن سالوی اخکال تقریبا مخی دا ځایې او هغه وخت کې روس انقلاب او افغانستان کې jihad شروع د روس خلاف نشه قران او خبرایشي چې الله بدی او لوري کې افغانستان به آزاد شي او الله دې کې داسې وي او بیا یې زپدې نه اړګم چې روس ولاړ شي روس وزیر افغانستان نه او دا چروس لارشین دانے نا بعد بلو انقلاب رازی بیا بتاسو پیوبل اختا شئی او بیا با دا اقتدار جنگ یو پیوبل بیا با مسلمانان یو بل وجد نہیں او مانا بیا او شواب ولی اما کس اللہ الذین آمنو او دیل پارا چھ پاکی اللہ مومنان دو گناننا وَيَمَا قَلْ كَافِرِينَ وَمَهُوَكِ كَافِرَانَ اَمْ حَسِدْتُمْ اُسْتَجِي بِالْقِتَالِ بہادری ورگئی پاکتال آیا تاسو گمان گوئی چه دن بشه جنت تا او نبا اخکار گوئی اللہ او گسان چه جہاد کڑے استاسونا وَيَعْلَمَ صَابِرِينَ او نبا اخکار گوئی اکلکی دون کی صبرناک ثابت قدم دانا خام خا امتحان برازی او اللہ با حق پرست کلک خلق اغا جدا کئی او ناراست اغا با جدا کئی وَلَقَدْ گُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمُوتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ اکم اچھ غزو عباد روشو مجھے کم خلق شوی نو مغی ارمان کو شرمان دے بیادا سے مقرالا چه منگا پاکی شریک شوی و منگا مفلا مران و خیلا وَلَقَدْ گُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ تاکی سرا وی تاسو چه تاسو عرضو کو لد جنگ موت مراد جنگ قتال چه بیا اللہ قتال مقراوستا او منگا پاکی شوی مفکدا دینا چه تاسو مغا مصیوی داری سرا فقد رأيتموه نتائسرا وليد تاسو ديلا ربب اوبا اوهد كي وانتم تنظرون تاسو قتل وما محمد إلا رسول اسباب در رسالة او يو خبر ثابت اي چکا امیر جماعت جرنیل کمانڈر ان چیف اغا شہید چھا نتاس با جنگ پریدائی بیا با نکوئی چھ مشر لار مشر کلار انشی خطاس با خفل کار نپریدائی تاس با خفل کار کوئی دانا چھ مشر لار نتاس کار پریدائی شیخ القرآن اللہ دکر رحمت دنوری گی اخیری مرض وفات او دو وفات نا یو سور از مخ کے ما تیوی امداد اللہ تاوایا چھ اجلاس راو گواری امداد اللہ کاکا اللہ دی جنتنو لور کی زمنگا نصوبہ کے پی کے نازم اعلیٰ و جن سیکٹریو دو تولیری مدرسی بنیاد سے چاہی خودے دے نو ما آغت ہوئے اور اجلاس را وقت اور وقت کے دا زور جمعاتو لاندی تاخانوا نو اجلاس را وقت شیخ القرآن من پکٹ کے را باہر کو ذکر کر زیدے نشو مرگری را جمع کل او شاعت زناستو ما تے ڈڑا والے وا نو مرگرو تے وصیت کو وردوے دے ملکی شرکیاتو بیدعاتو او شرکیات او بیدعات اللہ ختم کرل در سنن دا قرآن عام شو توحید خلق او پی جند دا شرک نا نفرت شورو شا سنن دے او پی جند دا بیدعاتو نا نفرت شورو شا نو تاسو با دا کار چلوی او گند آم پریدئی رٹولو مرگر وردوے من بے چلو ویدا مرکز با پریدئی کنا دیتا براز وینا مرکز بمگا دیتا برازو دیتا پوس با کوئی ویدا مرکز تا پوس با کوئی مرکز سر بمین کوئی او دیو امیر اطاعت با کوئی ہر سوچ امیری خدا امیر اطاعت با کوئی خان مولانا سے پاسد اللہ دیو بخی وی زمان خو امیر شتے ازمان نمی واغستا ویدے با زمانگا میری داخو مولا دے پوئے دے وخیار دے ازمان با زمانگا میری نور مردن یو یو پاس دل او شیخ القرآن اوی تو وصیتو گا چکا ارزنی ما تاس با مرکز را گنڈے گئی نما بیا سوچ کو چه مرکز تر آغونده دل ده مرگر با سبانه مولا پکاری حسی خوبا دهی روی بانان سی او برازی نو بی آغی لما بندو بسونه جوڑول نو آغی لما بی آد اتماع صورت جوڑ که چه ده اتماع بایی او پده که با مرگی ده آغونده گی دوره تفسیر اختتام بایی نو پایی که با مرگی ده آغونده گی ماہانت درس بئی نو پائی کی با مرگری را گنڈی گی ورد ورد بئی نو آگیل با علماء رازی و مرگری برا گنڈی گی نو داو سنتنو و تجون کو او داو دا مرگر دا اتفاق او دا اتحاد یو والی یو بنیادی اگا وقت کے اگا وصیت دا شیخ القرآن ما اشعارو کلی کلے ہو ایا علماء البنبیر تعالی بقاؤکم ایا علماء البنبیر تعالی بقاؤکم او سالنا شیخ القرآن ابونا و دا پنبیر علماء اللہ مرون کی برکت و آچو منتا شیخ القرآن وصیت کردے ایا علماء البنبیر تعالی بقاؤکم او سالنا شیخ القرآن ابونا اذا اتماعت تلامید اکثرهم وتضحى قبل الوفاة بعشرين هذا مرد نشرل ده مخي زحى تيمو مرگري ده غن کل او مرگر ته وسیعتو که ما کان موتی دفنكم لی فی التراب بل الموت ترکو درسكم للعالمین زما مرگدان ده چه مما خوره واروی آسو ده خاک میں کئی زمان مردان سے درسو میں قرآن پریدئی فاجابوا اصحابو بعهودهم احد صحابه بالنبي المؤمنين مرګر ولدا جواب ورکړ لکه صحابه چې نبی عليه السلام له ورکړو چې موږ بر سودا خبره نور خلق وتا فاجابوا اصحابو بعهودهم احد صحابه بالنبي المؤمنين قال الطيب بعهده ورسوكه عهد صحابة بالأمير المؤمنين الطيب جواب ورکڑه سنچ صحابة امير المؤمنين تا جواب ورکڑه شمن ستاپ الاس بعد بیاد کرو امم بکلکو جاریو قال الطيب بعهده ورسوكه عهد صحابة بالأمير المؤمنين او اخر کې بیا ما ویلو باریک دروسه دروسه هو تنظیمه هو نظم دوار سلکت دوار فی المتقین اللہ دا آغا و تنظیم کی برکتونه واچه او دا سیر اتاره یو بل سرا لگا سن چلا مرای و مشکڑ پی اتار کی پیلی شی او وقت کی ابتدائی وقتو او مایو دیر خق کسی دا جوڑا کڑی وا او اخر کې داو باریک دروس دروس او تنظیم او نظم دوران سلکت دوران فی المتقین با اشعار شوق زمشتے لگ لگا کلا کلا پختو کے عربائی کے خو دیر وار پسی کے گمنا نماغ اشعار لکلی ہو امیر لان نتاسو با تنظیم ختم کئی نا نا پیغمبر کئی تاسو با حضاوت آبیداری کوئی کاغن نہیں بیا با امتاسو پشا نگر گئی تاسو بکار کوئی وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر استازو تیر شریف مخیدن آنبیاء افا اما تاو کتلا نگو دیمر شای او جل شا گردائی با پوندو من شیخ القرآن سر وعدہ کریوا چستا تنظیم با من چلو او ما و تولیو ما انشاءاللہ دا سے بیو چلو چستا مخالب بطا تا دعا گانی کئی وی بچیارا اگا خو خو گزارے را سرکولا ما و تدا کسی ری ما انشاءاللہ تا تا با دعا گانی کئی او مکڑل آغا سے الحمدللہ چرا آغای آغا زائلنا چاہیے کہ دو موحدین بیان نو شروع ہو نم پاگی کیونکہ دو موحدین تقریر نو بیان نو شروع دی آغا زائین و تلال و چاہیے تا شیخ نو را سیدلے آغا کتابو نو اولی کلے شو چکم دو شیخ القرآن ارمانو دو شیخ القرآن آغا تاریخ بقیت الاثار آغا ما چاپ کو چاہا دو شیخ القرآن بجوان کے نو اجتماع دو شیخ القرآن بجوان کے نوع او دا سے اجتماع منقض اکڑا شپل اکون موحیدین و تراروانی دو تولی دنیا ناو اجتماع شروعی اگر درس ترقی اکڑا دا اللہ پا کرام باندے اگر مخیلان چنن زائن ملاوی گی طالبانو تا زائن پا کنن ملاوی گی اگر ماہانا درسو نا د شیخ القرآن په وخت کې نو هغه شروع شو رساله ما نه نو د شیخ القرآن په وخت کې او د شیخ القرآن د وفات نه بعد ما نه رساله التوحید و سنت دا په روانه شو د سنت به نما شروع کړی دا په خپل به مزامین دکل او یو مولا بل مولا ته منسوب کول دغه چې مولیان وزګار دی وو چبنو طبيب او مزمول لیکر آلیگا ایارا منگا تدریس دیو سم نیو نما با دزان نا مزمولم لیکر داغا پا نوم بامیم لیکر مویان پا نوم او بیا با می آغس میلا تا رسالہ و آلتی او کاتب و نغلا با می مرکڑا نچاگا با اولی کلا نو بیا با ورپسی لارا ما نرا با میرا نو تصیب با می اکڑا نو بیا با می ورپسی وڑا نو چه تصیب آغا اولا گولا نو بیا با می پیخور تورا نو انتی با می چاپ کرا او آغا ماانا رسالا آغا ما روانا کری وا او خپل کوشش او محنت اغم کو سره راځي نه چې خپل کاروبارونه مم کول هغه به مم کول هغه قرآن په وخت کې په دوره حدیث کې پنځیر کې دیرش کسانو او اوس الحمدلله درې نیم سو ته ورسېدل د شیخ القرآن په وخت کې د افتاء کورس په پنځیر کې نو هغه شروع شو د شیخ القرآن په وخت کې د فنونو تدریس نو صرف ما بکو الحمدلله نن دیار له استادان دي او هغه تدریس روان دي د شیخ القرآن په وخت کې دا جمعات نو ورګه باندې جمعات او دا هغه د وفات نه بعد هغه مونږ لری کو او نو بنیادم کې خود او جوړم کا سلور چته جمعات جوړ شو دا د شیخ قرآن نه با یره د شیخ وخت کې ډیر خطر تنظیم او اوس نشته تاسو خبرې ته کوم کوی مانګه کې هر کوی چې نه کې کوی کې وګرځي وای دنیا دورا دا تاسو نه خبرې چې د شیخ قرآن نه با جماعت سره ترګی وکړه د شیخ قرآن په وخت کې زمونږ خپل بورډ نو او مرګر به خپل بورډ پکا د خپل بورډ او چې کله ما جوړ کړ نو ما مخکې نه وی ځکه ما بیا براته به خراب نه چي نو چې کله مې خو جوړ کړ تیار مې کړ د اختر پر ورځ مې اعلان وکړ ما چې اختر در باندې ور شکور کړ نو د اختر پر ورځ مې اعلان وکړ او وعده د مدارس الاسلامي ابو جوړ شه او په زرګونو طالبان به امتحان ور کوي او دیر زرا طالبان امتحان ورکی او اس کمی مدرسی دی بورڈ سر ریجسٹر نہیں ہے اس ام نکی اس ام چلوال کئی را سرا وڑی مدرسی ما سر ریجسٹر کئی غٹی بل سرائی زبی پوئی ما او ما پی زان گلے کرے و طالبان ورطوئی کستا پا مدرسہ کی مم کو داخلہ و پا وحدت کے کون نو داخلی پا وحدت کی طالب بسو راگیر کیا گا انشی راگیر ہو لے و طالبان و دوئی کار سی و داخلی با پو وحدت کی کون نو عادت المدارس بور جوڑ شو دا محمد علیہ السلام وفاد شی نو تاسب دین پریدائی دا اولی دا واقع سوا غزوہ احد کی کلچ غزوہ جنگ شروع نو پاری کې هر چا خپل مړانه کولا او بادوري کولا دا جدا خبره وا چې غلطي شو او دا دې د وجه ما غفتا هغه شکست واوري دا او پاری کې مؤمنان زخمیان شو حضرت حمزه شهید شو او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غافل شهیدان شو کم کافر چې په دغتی گزار کړو او د نبی اسلام غاخونه مات کړ نو صحابي ور پسې شو او اله پرې خو چې مردار کو کله چې فتح په شکاو عدالا شو خلک وار خطا شو په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم گزارو شو او صحابه خوارو وارو شو یو خزوا چې موږ به تقسیمولې و دغه وخت لا پرده نو راغلی زکا غزوه احد په دریم کال شروع پرده په څلورم کال راغلی دا ابو عمارا ام عمارا یو ښځه وه چې خاوند یې هغه وخت لا مسلمان نو هغې اوبه تقسیمولې په جنګ کې او چې کله هغې وکتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار کیږي نو منډې کړه دی او زخمي صحابي دې توره راواغسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم مخدارانا او کفار ته ډالوا جنگی کو او دا چې تورې چلولا چې خلک و تیارانو پاری گزارو شو او دا دی وګ زخمی شو زخمی شو خو وی تورا نو ورغولې او جنگی کو د نبی له سلام مخیتا او چار چا تیرا چه کم خوانه و خطره و راوی بابا طرف تا زان رسول او در رسول اللہ صلی اللہ مدافعات کو رسول الله صلی الله علیه و آله دعا کولا او اغي جنگو کله چې بیا پردرا غلیا نو بیا هم خزو خپل بادری کړی دا په غوړې خندق کې هغه زمانہ کې چې کوم سرجن و تدی او کې وای یو سړی او دا ولوروا رفیدا حضرت رفیدا روان د پلار دی چل ځا کړو د علاج وغراله او دغه خندق بغاړه باندې د خندق بغاړه خیمه ولا ګولا او غي به علاج کو د زخمیانو صحابه او نووی علاج کو حضرت صاحب چې دغه زخمی شه رسول الله صلی الله علیه و آله دی خیمه ته ورځوي نو حضرت رفیع دی خیمه ته ورو او وای چې په دې ډیر خوشاله و ما چاران سات زما خیمی تراره شو زکر چه رسول الله سلم بد آغا تپوس لگیا را تو سارا و ما خام نو زما خیمی تب نبی اسلام دوز علا را تو نو حضرت سات لاغی علاج کو او دقا وقتی چه سڑے زخمی زخمی او بیماری داغو کو بیاغا وقتی او نور سوچو نئی نا نو باغا وقتی علاج اغیر علا کولی شو او علاج کولی شی نو حضرت رفیدی دا آغی علاج کو او یہ نبی علیہ السلام بسارا و ماخام زما خیمی تراتا لگزان پویا کب دین باندی آغا خبر منکو چاگا تو یہ دین دا خلق بدلا کے نو آغی علاج کو حضرت رفیدی زخمیان و صحابو خلق خلا بادری کولا و صحوخ خلا کولا شیطان خلا گولا شیطان ادرت اوغا واغ کو الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد علیہ السلام و جلی شو دا ورا خبر غنو ها دا صحابو نتوری پریواتے حیبت راوے شدا سوشو شا رسول اللہ سلام دنیا کی نی نمم دنیا کی سکو حضرت ابو بکر صدیق یو چاته غټه توقو ته هغه ودره دا وایي مَن یَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَوَلُّوهُ وَمَن یَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاللَّهُ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ چا چې محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو رستو شي او چا چې رب محمد عبادت کو فَاللَّهُ حَيٌّ لَّا يَمُوتُ اغا جوان ده ده پاغمبر نرازی نو بیا صحابه او توری رواوسته او بیا غی که حمت راغه او پا دغا دور که پا دغا وقت که امی عمارا رمدا او غطور چلیه وما محمد الا رسول نو محمد علیه السلام مگر پیغمبر و دا کیفیت اغا وقت سوکون اغای بلی دلی شدا سے حالت دے او رسول اللہ سلام زخمی دے او دا او پتائے پتندی کی کڑا تلے دا اغا جدا او باسی پخلے باندے تنا کڑا راک کلاوی اصلا تے او حضرت علی وی ما پا خپل ڈال کی عمر آنے او اغتندے والاوی انزو او پوزا کے اس وزولے شاپائی کی رے والاو آچولے شاگا زخم خوشی وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر استاد ہو تیر شوی دی مخی دنا انبیاء قل خلق میں انتب لیم رسول افا اما تاو قتلا نگد امرشا یاو وجلشا ان قلب تم علا حقابی کم گردائی میں تاسو ببندو تاسو بدین بریدائی کاغنی وَمَيَّنْ قَلِبَ لَا عَقِبِهِ سُوچ واپس بُبُنُّو فَلَيَّ ذُرُ اللَّهَ شَيْعَا چه پردہ نور آغلی ابو امارت تُو رو چلی پردہ رالا حضرت رفیدہ علاج کئی پردیخ پل خیال ساتل پکاری او علاج دو مسلمانانو مرگرتیا دو مسلمانانو تعاون علاج معالجا نر حضرت رفیداغ خضوا چه با مدینه منوره که رومی سکول نرسنگ علیه جوڑ کرده و نرسنگ کالیج نرسنگ سکول حضرت رفیدی پا مدینه که جوڑ کرده و ادا مدینی جناکای اغیر ٹریننگ گوله چه دای با علاج که معالجا کئیه وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبله الرسول تیر شویدی مخیدنا انبیاء افا اما تاو قتلانو کده مرشا یاو وجلشا ان قلب تمالا عقابكم گردائی بتاسو پا پوندو سمتا تاسو بزدین کار پریدائیو ومیان قلب علا عقبه سوچوالو پا پوندو فنیدر اللہ شئا دے زرمش رسول اللہ تحیش وسید اللہ شاکرین اوزر دے چی بدب ورکی اللہ تا بیدار ہوتا وما کانا لنفسین نشتا اختیار یاو نفس لران دموتا اللہ بیدد اللہ شدے مرشی مگر پہ اجازت دا اللہ باندے کتاب موجلہ لکھ دنیٹا دار اللہ لکھ کڑے دے نیٹا مقرر دا اپا خلا نیٹا باند ممری کتاب موجلہ لکھ دے نیٹا دار نوچے اٹھے میں اللہ مقرر کڑے دے پاگی ممری نو بیاونی بزدی لکھے بادشاہ را غلو او توافی کو چاپی رے فوجیان سپایان ادرولی دی ستاسو حرم تا دن نسوک مرا پری دی او زد تواف کم چه واضح اکما پدی که او زمیدار سڑے راوے شنیدل جامی دی او او دا نسپایان و دا پولیس اگا گیراو شلولا او دن نلار او توافی شروع کو اسی اواد بادشاہ تواف کئی اگا تواف کئی دیتے مخ کے راشی حجر اصد خکول کی او چه بادشاہ راشی نو اگت اوئی دا باہر ظلم سو چه بیت اللہ کی دیم ظلم شروع کر بادشاہ دیر غصہ دے چه دا دے ما تسوئی خود تواف ٹیم دے کل چه تواف ختم شو نو بادشاہ امرو کو ادا سڑے گرفتار کئی اوئی گرفتار کو تی گرفتاری کو وید حرم نے اوبا سی نو زمین حرم نے باہر کو جلاد راو گفت او جلاد تیوی دز سر قلم کا زمائی بی عزتی کریا بادشاہ وزیر برمکی نو آگا بادشاہ تا مینت شروع کر چی سیب خیر دے دے نبوئی گیا دا لیوانے دے کده که آگل وی او دی روگ وی ندبولی تا تا دا سکول او ما فی که دا لیوانی دی بادشاوی نوجن میں وزیر ورطوی ما فی که لیوانی دی نبولی گی دی پدی خبر که اختا دی دا زمیدار چه دده یا خبر واره دی یاو تک تک باندی او خندل او پشالار اوی خندل بادشاو وزیر تاوی دیکھو لا خان دی امو وزیر و اتاوی صدا تاسو هم چلی وانے دے تی وجنی او اگا خان دی نو بادشاہ ورطاوی داولی دیو خاندل نو اگا ورطاوی امی خاندل زکا صدا اللہ قدرتون تاریان شو چلی وانے را لبادشاہ کردے و لی وانے را لوزیر کردے دا اللہ جیبا قدرتون دی لیوانے بادشاہ گردو لے لیوانے وزیر گردو لے نو بادشاہ ریام شو چھ دا لاسوک دے بادشاہ و تو زد مخی میں پناشا نو اگر روان شو فرزدک دیوانی فرزدک کی داغ بارا کی وی هذا اللذی تعرف البتاوت ادهو والبيت طائف والهل والحرم دا سڑے زمین ایلو زمین آرم دوئی قدمون پی جنی آغم خیر عباد اللہ کلیمی حضر نو خیر عباد اللہ کلی میں حضر تقیون نکی طاہر العالم داغا دے چاہا پاک ساک دے او دائی قدمو نکی جنی حضر نو فاطمہ دے ان کنتا جاہلو حضر نو فاطمہ دے ان کنتا جاہلو بجد انبیاء اللہ قد ختمو ویداد فاطمی زیدے او دا انبیاء سلسلہ اللہ دا پنی کے ختمہ کرے دا دا دا نر خاندان ندے دے دا چا پروانے کئیو دا آغا سارے ہو او آغاوی اللہ وی وما گانا لنفسنا انتموتا الا بیذن اللہ کتابا مؤجلا لکھ دینے تدار بادشاہ تیوی تصور دی مڑا او وزیر تیوی تمی سلا خلاسے چکم ٹیم میں مقرری پاہی بمرما بادشاہ وی بردمخ مزا پناشا ذکر جے وی سڑی ستال آس کے مرد دے جتبا ماواج نی مرد دے اللہ لاس کے چکم ٹیم میں مقرری پاہی بمرما کتاب معجلا حدیث کے رازی چالا چا اللہ دے مرکم زائے مقرر کری جالا لہوی لیا حاجتان آغا دائی کہ والا سکار پیدا کی نو آغا زائی تلاڑشی او سائی اخی جی کم زائی چا اللہ دے مرک مقرر کرے کم ٹیم چا اللہ دے مرک مقرر کرے پاگا ٹیم بادی بامرے ومئی ورے ثواب دنیا نوتیہ منا سوچے را دکی دے حجر دو دنیا ورب گوندر دینا او سوچے را دکی دے حجر دا آخرت ورب گوندر دینا وسمد شاکرین او گردے چھ مطلب ور گوندر تابدار ہوتا سمطلب دو دین کار کے او دنیا دے مقصد دا دنیا با ملاشی باکر کے بسنی او گردے دین کار کے دل اچھ آخرت کے اللہ جرا کی نو اللہ بیدر کی وَقَائِ مِن نَبِيٍ تَجِبِ الْقِتَالِ بَادْرِ وَرْقَئِ بَقِتَالِ دیردہ انبیاء علیہ السلام نا جنگ کرو دلپ مرگر تیا کہ خدای خلق دیرو فَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُنَّدَ عِسُسْ شُوِيُوا دَوَجْدَا غِنَا چَرَ سِدْلِو دَئِتَ پَلَارَدَا اللَّهِ كِ اَوْنَدَئِ كَنْزُورِ شُوِيُوا وَمَسْتَقَانُوا اَوْنَ شَرْمِنْدَ شُوِيُوا كَافِرُ تَا وَاللَّهُ يُحِبُّ صَابِرِينَ اللَّهَ مِنَا كَيْ سَبَرْنَا كُسَرَا وَمَا كَانَ قَوْلَوْنَا الا ان قالو مگر دا چې دوی وی واره به زمونږه بخناو کې مونږ ته زمونږ ګناونو او د زیاتی زمونږه په کار زمونږه کې وسبت اقدامنا مضبوط کې زمونږه قدمونه اې دا د زمونږه په قوم کا فرانو باندې فاتاو الله او ثواب دنیا نور بغلا الله د نړۍ په لږ دنیا او د استاب له آخرت او اللہ مینہ کئی دنے کانو سرا یا ایوہ الذین آمنو وامو منانو کتاسو تابداریو کئی دانا کسانو چھ کفر کرے دے کفر کرے یعنی کار دا کفر کرے خطاب مومنانو ترے چھ دا اللہ دا دشمنان نبائی کاتو کئی دا دائی مرگر تیا مکوئی وامو منانو کتاسو تابداریو گئی جانا کسانو چکار دو کفرے کردے وابڑای تاسو لرا پو پوندو باندے دینا نمبا کردائی تاو آمیان بل اللہ مولا کمبل کیا اللہ ستاسو معاوین دے ووو خیر الناسرین او دا اللہ جا قرد اندادیانونا سنورتی فی قلوب اللذین کفر روبا زرده چه وابرو منگا پزرون وابچو منگا پزرون کافرانو کی روب بیما شرکو باللہ پسو داری جو شرکڑے دا اللہ سرا مالم ینزل بی سلطانا آوا چه نورا لگلے اللہ غیبان دلیل صفت موضحا شرک باندی فاسم دلیل دیشتا نو دای شرکی اللہ پیس دلیل نیرا لے گلے ما لم ینزل بی سلطانا آغاچ نیرا لے گلے عباد دلیل سورہ انعام یو اتیائے میاتو گو رئی نوال تاهم ذکر کئیو یو اتی آئے میاد سورہ انعام ابراہیم علیہ السلام شکل اداغ واقعہ ذکر کی ابراہیم علیہ السلام بیا یو اتی آئے میاد وکیف آخافون ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا تا سنی آری گئی چه شرک ویدا اللہ سرا ما لم ينزل به علیکم سلطانا آغا چنی رانی گلے اگی باندی تاست دلیل ہیس دلیل بینیشتے پر شرک باندی چه بابا ذمہ دار دے دو تبے بابا ذمہ دار دے دو سرخوگی بابا ذمہ دار دے دو زیڑی سر دلیل پی دلیل اوخایا ریز دلیل نشتا حضرت یوسف علیہ السلام چه کل تفریر کئی پو جیل کے جیلیانو تا نغم دکوئی سورہ یوسف آد نمبر 40 سالو اختمو گو رئی آد نمبر 40 سورہ یوسف سالو اختم آیات دولسم انسی پارا سورہ یوسف ما تعبدون من دونی اللہ اسمان سمیتموا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان نظر آلکر اللہ پتی باندی دلیل ما انزل اللہ بها من سلطان نظر آلکر اللہ پتی باندی دلیل ہیس دلیل پی نشتا ما انزل اللہ بها من سلطان نظر آلکر اللہ پتی باندی دلیل دغز سورہ فاتر آیت نمبر 40 سلو اختما سورہ فاتر سلو اختمایات دو اشتما سپارات قولا رئیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقم من الارض ما توقعی سی پیدا کرید از بکنا ام لهم شرکن فی سماوات یا دیلو برخ برا اسمانو کے ام اتینا هم کتابا فهمالا بینت منہ یا من دیلو کتاب ورکڑے دے فهمالا بینت منہ نو دیلو پا دلیل باندر دینا س کتاب ور سرشتے بل ایائد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکه وعدین کئی ظالمان بعضی دا بعض سارا الا غرورا مگر دوکی اسی اول سارا دوکی کئی درس سورہ احقاف سلو رمیاتو گو رئی سورہ احقاف شوگشتما سپارا آیت نمبر 4 قل ارئیتم ما تدون من دون اللہ وای پیغمبرا خبر را گئی جاگا چتا سویرا مدد کوئی بغیر دا اللہ نا ارونی ما دا خلقو من الارد ما توفی سے پیدا کری دا زمکینا زمکا کی دا اللہ سے پیدا کری ام لهم شرکن فی سماوات ایتونی بی کتاب من قبل حاضا او اثارت من علم ان کنتم صادقین سنخ راتو خئی سو دلیل راتو خئی سو دلیل شتا دغس گرو سورتنو کی سورہ نجم کی درو اجتماعات سورہ حج کی اتمایات سورہ اعراف کے آیت نمبر 71 یو یائم اور سورہ لقمان کے آیت نمبر 20 شلم چھ سر دلیل پیشتا تو دلیل راتاو خیئی چھ دا دلیل دے دا مددگاران دی حاجت روان دی سنوکی وی قلوب اللذین کفر روبا زرد چواب اچھو منگا پو ضرورو کافرانو کی روب پو سواد آئی جوئی شرک کرے دا اللہ سرا یو حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نصرت لروب مسیرت شہرین نصرت لروب مسیرت شہرین زما امداد کړی شوی دی پر رب چې مالا الله روب را کړی دی مسیر اتشاره نی پام دازی دو دو میاشتو دو منزل چه کافر زما طرف تر آروانی او دو دو میاشتو مزل و تپاتی رخی بیریگ دی وارختاب یه روب بی پی نو سیر تو میر روب مسیر اتشاره چه عقیده دو توحید دی او پا توحید کلک او راسخ پیلا عقیده نو اللہ بطال روب در کی او دا سروب بدر لگر کی چه مخل عمدن شرات لے مالا نغزل بی سلطان آچه نظر آلے گرے اللہ ایمان دلیل و مواہ منار و زید جور او باو ربیسا مصر ظالمین و برد زید ظالمان پتائی سرار اشتیاق اللہ تاو سراخ بلاو عدد فاتح کلا چه تاسو قتل ولی کافر لرا پا حکم دا اللہ تردی بوری چه کلا سو خوار شوئی تاسو سو شوئی تاسو و تنازاتم او جگل شروع لتازو فی الامر پا حکم دا امیر کے چه امیر وی نزو اتاسو وی نزو امیر وی منتا نبی علیہ السلام ویلو چه زیادہ نپری دائی او صحابہ وی چه منتے ویلو و تراغی چه کافر کمزوری شوی دی نو سو کافر کمزوری شو فتح امون دے شوا نو سو طول امر کمانی نو اس اتحاد کی خطا شو واسید من بعد ما آراکم او سورت دے سیان گرا لئی تاسو پس داغینا چه تاستے و خودل آرا چه تاسو اکسر امین اکولا فتح او اسید تم نافرمانی اکڑا یعنی پس شکل دے نافرمانائی کرا لئی روجہ کے سڑے پیرہ باندے بوس کی نبلتانو ارتوئی تارو جاؤ پڑا و ظاہر کو دے نافرمانی کاری پس شکل دے نافرمانائی حقیقت کے نافرمانی نی لیکن پیرے اوبس کے لئی سورت دے سیان کرا لدے جی صحابہ محفوظ دی محفوظ یوی معصوم یوی محفوظ معصوم دیتا ہوئی چداغن دا سر نا گناہ نکی گی محفوظ دیتا ہوئی چداغن گناہ کی گی شکل دا گناہی فوق گناہ نہیں سابی گی صحابہ محفوظ دی داغین چکم اقلطہ شوی دی اللہ اغا معاف کری دی اغی تارو گناہ اللہ نے دے لے خدا موقع لقد آفا آنکم نو آفا آنکم ستاسو دی گناہ تارو ما گناہ نے دے لے واسیتم من بعد ما آراکم دانا چھے پیغمبران صحابہ معصوم معصوم ندی گناہ تے شوی دے و گناہ اللہ گناہ حساب کرنے دے واسیتم من بعد ما آراکم نافرمانی اکڑا تاسو پس داغینا چھ ویخو دل تاسو تا آج تاسو اکسر امینہ کوڑا منکم من یلید الدنیا باز استاسو میں آغسو کو چغیرا دکولد الدنیا دنیا سمطلب آغا مال غنیمت را غنڈول ارادہ اکڑا چه مال غنیمت برا غنکو لده مرگلو سرا و من کم من یعید الاخرہ او باستا سنا رسوکو چه غیرا دکو لد آخرت چه غیوی نا منگا دا امیر اتحاد بکو نزو لده زائنا او دغا مال غنیمت غنڈو للا رزونا سم صرفا گمان هم بیا وایو لئی تاسو دلینا دی کافر ہونا دید پارا چه ازمائشو کی پتاسو ولقد آفا آنکوم ولقد آفا آنکوم زمانی پا زاد باندی قسمی ما آفا گڑی راستاسو نا دائی ور پسی ہوئی لام پا قد داخل کو قد پسی غید مازی داخل کو مانا قسمیہ فائدہ کئی یعنی اللہ پا خبر ذات قسم بری چھے معافہ کردے استاسونا اس آفہ سے مطلب ہے نو آفا دا مانا نا چه دا گناه و نو گناه می درتا ماف کو آفا دیتا وی چه دا سر نمی دربانی دا گناه نو گناه ایخه نده دیو اجنا اولاما ذکر گئی المسامرا ذکر گئی ولیس آفا هنا بمانا غفرا افا دلده بمانا ده غفرا نده چگنی مخی گناه بیا می ماف کو لیس آفا بمانا غفرا افا بمانا ده غفرا نده بل کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دا دا سے دے لگا چھ نبی علیہ السلام ویلی آفا اللہ وانکو من صدقت الخیر ما آفا کری راستا سنا دا زکاة دا سمر لسواقی نو آل دے خدا نا چھ پاغی باندی دا ورور نو بیا اللہ ماف کو نا دا سر نا اللہ در باندی ای خود دے ندے نو مانا دا دا شکل نو گناہ دے اللہ در باندی اگلہ گناہ ای خود دے ندے نو مانا دا وَلَقَدَ عَفَانْ گُمْ زمادِ پر ذات واندِ قسمی معافا کرے استا سنا سمت لابو ما پتا سبان دیا گناہ لئی خودے ندے حلقہ عفان گم پتا کی سرام معافا کرے استا سنا یعنی ما دا گناہ اڑو پتا سبان دیا گناہ لئی خودے لقد عفانكم ما تاكي سرام عفا کرده استاسونا یعنی سمت لابو دوا گنا دامی ارو بتاسو گنا نده حساب کرده دانا چه گنا روکا ہو بیا اللہ ماف کرل دا سر ندا گنا می ارو گنا حساب کرده نده داز صحابو مقام ده داز صحابو شان ده چه ما ستاسو دی گناه تا اڈو گناه ویلی دی وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ تاکی سرام آفا کرده ستاسو نا دی گناه تا اڈو ما گناه ندی ویلی وَاللَّهُ ذُو فَلِّنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ او اللہ دے خاوند فضل بمومنانو باندی گورا پا دی موقع کی تکلیف راغل ہے خو صحابو تا اللہ پینزه جمله ذکر کړی مخی یو سن سالو سالو اتم گلی وسیاد اللہ شاکرین بیا پینزم سالو اتم گلی یو سن پینزه سالو اتم گلی وسند شاکرین بیا یو سن شپک سالو اتم گلی واللہ یحب صابرین بیا یو سن ات سالو اتم گلی والله يحب المحسنين او شوي والله يفضل على المؤمنين دا ګور ډېر انعامات ورکړ تاسو شکر ګزار یئ زما الله جر در کوما تاسو صبر ناګي زدر سره مینا کوما تاسو محسنين یئ زدر سره مینا کوما او زما په تاسو کوڅي فضل کوما والله ذو فضل على المؤمنين نو کدی مجرمان وی نو الله ودای نعمت او نور کول خو صحابه مجرمان ندی ولا قد رفع عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ان هذا خاوند فضل بمؤمنانو استو صدونا ولا تلونا على احد کلا چې خدای تاسو په غار او شاعت اومن کا دلی او تم دا الواوی شاعت اصد گرگون لیکن صحابہ دے اوہد غار طرف تا روان شو او شاعت اومن کا دلی او تم دا او پیغمبر اواز کلتا ستا فی اخراکم یعنی وکان فی اخراکم او رسطستا سنو لارو فاصابكم غمًا بغمٍ نور سيطا سيو غم سرد بالغمنا بغمٍ يعني ما غمٍ يو غم داو چفتا بشكس وزل شوا او دوهم غم داو چې شیطان واغد چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجه شو دا دویم غم غټ غم او قانون دا دی چې غټ غم هغه وړو کې غم یې ریو غټ غم وړو کې غم یې ری دا دویم غم الله درته رسول د دې د پاره چې پاغه فتا په شکاس بدل شو پاغي باندې خپانه شي لکه لا تحزنوا على ما فاتكم دې پاره چې غم جن شي دا چې وو چې تاسو نه لاړ تاسو الله سا ولا ما اصابكم من باغ تکلیفونه چې رسیدل تاسو ته والله خبير بما تعملون الله خبردار دې پاغه باندې چې تاسو کوي یو سمان زلالکم اپدغ وقتی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دو مشرکینو جرنے لو اوہا دو بل طرف نا راتاو شو اوہا بلائی اکرا او فتح پشکس واندی بدل شوا واللہ غبیر بما تعملون سمان زلالکم من بعد الغم امنتان خوگر ادائی کریو چه مشرکو نبیا سمپ نرا باندی جنگو او چه کلا موحید شو مسلمان شو نبیا ملانی کری دی حرد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چه کلا مسلمان شو نو پاگا وقتی جکم بادرائی کری دی نو اغام تاریخ یادیو تازیب الاسماء اسد القعباء اغای ذکر گئی چکلا اور د خالد وفات کیده نو ګوتې اوچتا کرا هغه وها ما موتو الا فراشی زوس په خپل بستر باندې ماما فلا نامت ایم جبنا زب په خپل بستر باندې ماما خو دې غیر د سترګي اوچتې نشي ما په یو یو جنگ نه نه تور ماته کړی و زما شهادت الله تعالی منظور یني ما نه نه تورې په یو جنگ کې ماته کړی داسې جنگ به کو په جنگ په سلیم کې د شپې ته زره په مقابله کې ډېر کسان استیو ابو سفیان او ته ډېر کم نیو وایو د خالد تورې چا پکا ورده اوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مقابلہ کی جنگی دے نظام تا دی کمزور ہے نوی او چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ناموز جنگی کے نظام تا کمزور ہے وائی امیر ورده اوی خیر دے دل اعادو تا نور نو دیر سے نور ہے استل دشپیتو زر پا مقابلہ کی شپیتا کسا او جی جنگ شروع شو او کافر سو پزان پوئی دل پینزہ زرے تی وجلیو او پینز را گرفتاری و نور پا مخا تختیدن حضرت خالد آغا سڑے ہو کلا چه مسلمت و قذاب دن بود دعوه اکرا زکر رسول اللہ سلم چه وفاد چه نوار چاوی چه دی پیغمبرائی که کو گھٹا با چه پیغمبر شو نو خلق بدو تابداری نو اصود آنسیم دی پیغمبرائی دعوه کرده وا خواه کم کرده او ځان د پیغمبر و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او مسلمه تل قذاب چې هغه د دنیا په اعتبار خيارو هغه هغه پیغمبر د حضور پیغمبر و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه لګل چې دا و سره د جنگ وکړي دا و تابعدار چې دغه غزای ما قتل دی اغا قلع دا مسلمت القذاب اغا دا جنگ غزائی چکمزائی کے صحابو جنگ کرو در ایاز دا برای اوغائی دے او دا دا نجد علاقہ دا دا مدینی منورینا تقریبا 900 کلومیٹرا لر ایاز دے او دیاغی نا برا آغا دے یا ماما اغا زائی کے صحابہ کرام چلاڑ استریمو او چې جنگ وشو صحابہ پکی سا شہیدان انشو او داغے کسان خودے جنگے غریس خلقو او بیا صحابہ خرابے دلو حکم دوری کے دلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد توی تدغا طرف پریدا اوزان امامی تورسو صدا غی مرست ہوگی عمر کرتی آو کی گنڈیر حافظان شہیدان شد قرآن او صحابہ خرابی گی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقل فوجن را دیوامی طرف تراوار ہوگی او زانی ورسو چی جائزہ ورانستا نو چونکہ غیر خودیر مضبوطو دو مسلمت القضاء فوجن او دا قانون دے چی تعالیٰ اللہ عزت در کی نو دیر خلق بئی چا غیب و یرا منگم داسی کو چه منگم داسی شو چه منگم داسی شو اگر پا ملایا اللہ عزت در کنو بلا ملیان با پیدا شی اگر پا محتمیمہ اللہ عزت در کنو بلا مدرسی با جوڑی شی یا بوئی زم اختمیم بل بوئی زم ای بوئی گنیا پا دیدا دادا اللہ اقبل نظام دے نو مسلمت القذاب اغند نبوت دعوی کروا حضرت خالد چه کلراغ و جائزه و آغستا نو فوج دو ایسی که یو ایسی تیوی چه تاسو با جنگ کوئی بلی تی تاسو با پاقام ناسی اغیر دو طرفونو تا کینول چه تاسو با دیخوا او دیخوا ناسی تاسو با جنگ نکوئی دا یو جنگی دو چه ترماس وخین دوی جنگو که نو بیا اغا یو طرف خی طرف باسالا اغای تاوی تاسو پی اسرازی نو ای کو پی دامر آلو نو چا اغای پی رالو لاغای خجنگو که نو اغا گس طرف تاسو پی رازی بل طرف تیوی نو چا اغای پی رالو نو مسلمائی بیا گاڈ وات که او دا اغا فوجونا او چا اغای اوال اغا حبشیو غلام چا چهارت حمزه شهید کرو نو بیا مسلمان شو و نبی علیہ السلام و تاوی اسلام دی قبول لے خو مخل امامی نرازی ترد را لغجل دے او دا سترو شاگو پا دوارو لاسو تورا چلو دا دا نبی علیہ السلام پا مدافعات کے او آواز بے گو انا اسد اللہ انا اسد اللہ زد خدای زمار اے ما او دا رسول اللہ صلی اللہ مدافعات کو نو اگا کلائی ہے دو نو ها بشی بلان تیوی مسلمانی دی منظور ہے اگو مخیلہ بامن نرازی نو ها بشی بلان وی ویمان دا سوال کو چکوائے دا سے مقرر علی چولوی سڑے میں وجل ہے نمو سلمان آنو و چولوی کافر ہو انجم چڑمی اخشی نو پا دا موقع کی ها بشی بلان چاپیرا گرزے دے او مسلمائی کتو چا با کمزائی چی دیر مردار کم چا را تاو میسور چی نو مسلمت و کذاب پچوبارا کے ناس تو او سوری کے قتل او دو چی سائی کو غش و تراخ کو او چی غش و راخ کو نو پاگا سوری کے دن نیومشتا مردار کو او خلقوی او بشی غلام وی پیغمبر وجو آغا مسلمت القضابی قتل کو اومی امارا چوا ایج کل تور چلونا پو خود کی او زخمی شوا تور نشو چلو لے نو فورن غش او لین در آو آغستل او پا غش او لین دی اگه جنگ ہو گیا او دل نبی علیہ السلام نے مدافعات کو نو آغا حبشی کو نام آغا مسلمت القضاب چد پیغمبر ادارے کروا اغای غزائی کی مردار کو اوی ارمی یخ شو شلوی سڑے بھی مسلمانانو کی وجلے ہو حدے میں وجلے او حضرت خالد فتح مندہ دا خالد کا حضرت خالد کریو چه کفر کے سخت ہو خوچه مسلمان شلو بیائی مرانا کرے بیائی دنیا تخیلے دا او اغای بادری خیارہ کرے دا دشمنائی کے کلکی اپا مرگرتی آکی ام بیاک لیکی دیو جنا دل دوئی ہو غم قرآغے تکلیف قرآغے کو پروام کوئی سمم انزل آلیکم من بعد الغم امنا تان بیارا اولیگا بتاسو باندی پاس غم اتمینان نواسان دا بدل امانتان نا نواسان جا جوٹا وا دا خوب جوٹا پیرالا پا صحاباو او تردی چه دا بازو نا دلاس نا چوری پریواتی قانون داده چه سر ارسو را غم جنی خوچه خوبو کی نددا غم کم شی لیوانے علا لیوانے چه دا خوب نا کئی چه کالا مازغی خراب شی لیوانے چه اڈاکٹر لے بوزے مغاور لا دا آرام گولای ور کی وی داولا ور کوئی او پرید ایچ دے او دیئے جو خوبو کی نو اگر ٹک شی تغیر سے دل دے فتح بچے قصبہ دلا شوا غم زیاد شو نو اللہ پا صحابو باندے خوب راوستا جوٹائی پی راوستا چدے مطمئن شی سمم انزل آلیکم من بعد الغم امانتان بیا راولے گا بتاسو باندے پس دغم اجمینان نو آسان چگا جوٹا یا شاعتو آئی فتح منم جی پٹیکڑا یاو ڈلد دائی من گمستا سنا یعنی پہ یاو ڈلے باند خوب راگے وطو آئی فتح منم بلا ڈلو آجائی کس کڑے اوپر زانونو باندے گمانونے کول پا اللہ باندے ناجائز گمانونا زنن جاہیدیا یعنی کا زنن جوحالا پشاند گماند جاہلانو چا منافقان یقولونا چغیی حلنا من الامر من شیعو آشنے منگلا دا فاتح نصر شیع وائی اکیدن فاتح ٹولا پلاس دا اللہ کی دا او پتائی دی بفرونو کیا گا چنک کیا رکھئی چاہتا او آئی دی لاؤ کانا لنا من الامر شیعون کرے منگلا دا فاتح نصر شیع نمو وجلی شوی منگا بدی زائی کے وائی اکوئی تاسو پاکورنو کے لبرغ اللذین آنو خامخاخ کا رشیگو آکسان چمو قرر شو پا غیبان دی مرگ الا مزاج امزاید آخلا گولو تا کمزائی چه اللہ دی مرگ مقرر کرے اگل برات لے ولی ابتلی اللہ و دیر پارا چه خارکی اللہ را چستا زلونو کی دی ولی اما خصا ما فی قلوبی کم چه خارکی اللہ ما فی صدور کم چستا زلسینو کی دی اللہ دا کارو کم فالا ذالکا لی ابتلی اللہ ما فی صدور کم ولی اما خصا ما فی قلوبی کم او دیر پارا چه خانیس کیا را چستا زلونو کی دی او اللہ دے پوا پرا زنونو سینو اِنَّا الَّذِينَ تَوَلَّا مِنْكُمْ يَكِنَنَا قَسَانْ چِوَارِ وِلْسْتَا سُنَا پرواد مخام کیدود دوال ڈالو کی شاہ نبی علیہ السلام سا روان شو عبداللہ ابن عبی ابن سلول داغر آئے داوا شمن مدینہ کے پاتکی گو باہر نور جو او سس آباوی بارو جو نبی علیہ السلام دا غیو منلو او باہر را روان شو عبداللہ ابن عبی ابن سلول پا دی امیانس کے آوازو کو زر قسان ٹول را روانو نو دا آوازو کو خلکو تا چدا اوگو را دی منی او زمنگا دمنی دی خبر الہ اہمیت ورگئی زمن خبر الہ نو ورگئی راضی وی چیزو تی منوار سرانو زونا نو دری ساوا قسان اغی دو ککل او غد مومنان نو واپس شو چه دری ساوا تی واپس شو نو ساوا پاتی شو دا او ساوا روان دی او دا دری ساوا دی پا لارکی واپس کل دا مومنانو نا پا اینی موقع بانده منافق دا کار گئی دی پراپی گاندا غلط او کی اتانا با مرگری خپا کئی خو دا سی پا گیونو چه کشران لکانو او ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی من بذر سرزو نبی علیہ السلام پا لارکی ودرول چه نا تاسو دیزای نو اپس یا غزای کی ورکی جماعت دیو سا تاسو مزای تاسو آلی ای تاسو اپس شای پایی که سر دعا وارا لکان اگه پری خودی وو او نور تیو تاسو اپس شای تاسو بمزای زد اغیلا بالغ نو ظلمی نو پایی که یو علکو چاگا دیر خود تیر اندازو غشی بیدیر خود اشتر نشانه دیر خواه مولتا ای زخیر دی ترا سر رازا یو بلو اگر نبی علیہ السلام تاوی زخد دنو تکڑی ما نو ماولی نبی آئی ناغو والتا ای نا تمز ویردی مانا پا پرزول راولا کراوائی چولا نبازم او کمی راوائی چولا بیا ہمی پریدا کانا نبی علیہ السلام ورتا ای زور شئی پا پرزول چو ورانو ناغی راوائی چو نبی علیہ السلام ورتا ای زد توم رازا اداس شوق او جذبہ ایوا نو او عبداللہ ابن عبی ابن سلول بیمانا دا آزائی نخلق واپس کرتا اینی مقابان دے ان اللذین تولاو من گوم یکننا قسام جو اوڑی دلستا سنا پر وزم خامخ کی حدود دول ڈالو کی بے شکا ویور دیلر شیطان بے باز ما کسمو پس باز باز آج لیکنیو اُس دی کی عبداللہ ابن عبی ابن سلول اداف منافقانو خوصا اغیر دوکا کرل اغیر صحیح مومنان خو اغیر دوکا کرل نو اغیر تعالیٰ اغیر گناہ ندیولی اما فکرل وَلَقَرْ عَفَ اللَّهُ عَنُهُمْ تَاكِي سَرَا فَقَرِدَا اللَّهُ دُدَيْنَا اِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَقِينَا اللَّهُ دَي بَخُنْجَ بُرْدْبَارُ يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا وَا مُؤْمِنَانُ لا تکونو کاللذین کفرو مکے گئی بشاندا کسانو چھ کار دو کفر اوگا سستی اوگا اوی اخبرو رونو تا کلا چلی سفر کو بزمکا کے یاو گئی غزا کروں گی لو کانو اندانا مخودا اداوا کولی امن سرا ننبو دیم نشویو نبادی وجلی شویو دیوی سلط للمڑا وَلَيَلِيَا جَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمَ دا خبر دائی کئیو چه انجام داشی چه اگر دائی اللہ دا خبر افسوس پو ضرور دائی کے قیامت کے با افسوس کئی چه منگولی داسوے وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيتَ اللَّهُ جُوَنِّي قُلَ عُمْرَ قُلْ كَئِ او اللہ پاگا چه قُلتا سُلِي دُنگے دے وَلَا اِن قُتِلْتُمْ اس ترغیب الالقتال مال بشارت ہو کہوا جلشوئی تاسو بلا روا اللہ کے یا مرشوئی بخبلا بیمار آئی ہو نخام گا بخنا طرف دا اللہ ناو میرا بانی ورد اللہ آمچ وی جمع کئی ہو او کمرشوئی تاسو یاو جلشوئی ہو لا الاللہ توسرون نخام گا اللہ تبور تکڑے شئی ہو فبما رحمت من الله لنت لهم فسبب میرا باندیا وا الله نرم شت دایتا پیغمبر پاک ته وی ته ته نرم شوی او دا الله میرا باندې وا سمطلب مخلص مرګره دی خدا هغه نه سو غلطی رالا قصدا نه کوي غلطی تی رالا نو بل بیا نرمی کا او سرا سختی مکوا یو منافق دی منافق سره بدرمی نه کې حارث سره انفال کوي بیا راځي شته وي چې من در سره نور توا لن تخرجو ميا ولن تقاتلوا ميا عدوا ما سره مرزي ما سره زما دشمن موعد نه دا نه چار چاته لن تلاو نور چاته بدرمی کې کار سره وي او کار سره کوي ايبه منافقو نچه غلطی تی شیدا اغتا مرمیو کا فلیما رحمت من اللہ پس اوز میرا بانتیا و اللہ میرم شیط دائیتا ولو کنت فضلن کبیت بد زبانا سخز روالا لنفضل من حولک خوارشی بوئی چاپی رستانا فافوان امنو فکوج دائیگا گورا پیغمبر پاک تا حکم کئی فافوان امنو فکوج دائیگا سمدر دیدی گناہ تاڑو گناہ موائے یادوئے وطمع وستغفر لهم بخنا غوار دیلا وشاورن فی الامرے او مشورہ گوز دی سرا فی الامرے پکار دی کار کے کار امور انتظامیہ ہوکے دین خدا اللہ طرف جس حکم دی آگا دے خطبہ ہے پا امور انتظامیہ کے ورسر مشورہ کے دیبا خوش آلی گی زیبتا با تسلی رازی وشاورن فی الامر مشورہ گواز دی سرا فی الامر پکار کې یعنی امور انتظامی یاو کې ګوره پیغمبر پاک تا الله په خپل وی لقد عفا عنكم لقد عفا الله وان ما عفا کړی را او پیغمبر پاک ته وی چې تور سره نرمی کوا او تو عطا کوا فایزا زم دوتا نو کلا چتا قص لوګو فتوکل الله نجان سوار په الله اعظم تو یزم تم نو وی مشورات والا دته سمس پادا ان الله يحب المتوكلين الله مين کوي نو تم متوکلین ځان سپارونکو سره په الله چې په الله سو ځان سپاری توکل کوي الله دا غي سره مين کوي ای انصر کم اللہ فلا غالب لکم که اللہ ساسو اندادو کی نشتگ زورور بتاسو بانده و ای اخذر کم او کپریدیستاسو اندادو رسوا کی یعنی پریدیستاسو اندادو فمن ذا الذي ينصركم من بعده نصر دیا غزات چه امداد بلگستاسو پس دپر خضور اللہ نا ارپا اللہ باند زان دیوس باری مومنان وما کان ندی نبی نی اگر اللہ ندی مناسب یو پیغمبر لا چه دی زان لسش خاص کی غلول دیتا وی چه در مجاہدین و مشترک مالی اگر نتا زان لا تخفی علی زان لته نسشه خاص کې ننجه مشترک مان ده زان لبنی جدا کې اسم پا فوج کے دا قانون ده پا ملک کے دا قانون ده چه او سره پا اوہدا باندی ده او آغا اپا سرکاری دا باندی بار لار او اگتا سو تخفا میلار شوا نو آغا توفا با آغا راڑی آغا با توشخانا کی جمع کئیو آغا دا آغا ندا ذکا آغا لکو دا توفا ورکی کی پا اوہدا چھ دے پا دے اوہدا باندی دے نو دا ورلورک شنا با جمع کئی آغا بادشاہی صدری کاغا وزیر اعظمی کاغا جرنیلی کابلی کبری چھ آغا لورکیشی آغا دا آغا ندا اغلا دغه ودی په جوړ کې شو دا نو بده من په بیت المال کې تو ځخانه چې وته یې پای کې جمع کړیو زه کوي او ما کاوه نبی نه یا ولا دې مناسب یو پیغمبر لا چې دې ځان له شیخ خاص کی مجاهدین او مال غنیمت راړو هغه نه بده ځان له نجدا کوي وَمَنْ يَعْلُوا بِعَدِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چَا جِدَانْ لَسِ شَيْخَ آسْكَ رَاتْ لَوَوْكِ بَاغَا چَ دُوْكَ كَوَا پَرَدْ قِيَامَةِ چَ کم شَيْ جُدَا کَرَو پَتْ کَرَو آغا با جانبا با تجوڑا شوئے او دادا پا آغا باندی با اُلالی چَ داغا سَلَي چَ دا کار کَرَو سمم توفا کنونا سمم کسبت آمیا و گروار کے شیار اوناستا بدلدا چکڑی و هم لا یظلمون پدائی باندی با زیادے و نکلیشی افا من اتبار ادوان اللہ آیا و سوچا و تابداری اکراز رضا من تیادا اللہ کمم با آب اتصخا دن من اللہ نو دے بشان دا غچا دے شراعیر شپ غصر طرف دا اللہ نا او زائی دلی جہنم او بز زائی درات دلی دا جہنم هم درجاتون حمل مبالغتن دے هم درجاتون دے خواندان درجو دی پنیز دا اللہ باندے او اللہ دے لیتون کے پاگا چلی کئیو لقد من اللہ علی المومنین صداقت دا قرآن او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتا اچرا احسان گڑے والا پا مومنانو کلا چلی لے گرے گی پیغمبر دنو سنو دائینا من انفسهم دنو سنو دائینا یرو پیغمبر نور دے که بشار دے وطوان من انفسهم دو بشار نا دے نو پیغمبر بشار دے انسان دے نور نا دے علم نور دے او پیغمبر بشار دے کار دو پیغمبر بسیئے یتلو علیم آیاتی چلوی دی بانی آتو دا اللہ ویغکیم و پاکی دی اخلاق رضی لونا ویعلموم الكتاب والحکمہ او خی دیتا قرآن و سنت پیغمبر اللہ دی لنا لے گلیو ویعلموم الكتاب والحکمہ او دی ملک بیوی قرآن و تا مخی امیان و تا قرآن مخی چه سوال رسل میگی کوئی دی قرآن نشی ویلی خلق دی قرآن نبندو لے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ او تاگی سرا او دهی مکید رات لو ده پیغمبرنا فخطای خیارا که او لما صابتکم مصیبتون او خام خاما چه رسی اتاس ده مصیبت با احد که نتای سرا رسول اتاسو مثل آر دشند دی پا بدر که نو تاسو دا د کوم ځای نه راغی وای دا طرف اجازه شروع تاسو نه انسان د تکلیف رسی هغه د هغه د اعمال د وجه نه رسی سستی راغلی و دا د وجه نو د اعمال د وجه نه تکلیف راځي سوره روم یو څل وخت میا ته ګورئ سوره روم آیت نمبر 41 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظاهر شو فساد اوچاو درياب کی بما كسبت ايدي الناس فسبت اعمال خلق بانده شو خلق اعمال ناکارشو نزمکا او لوانده که فساد آده زهر الفسادو فی البر والباری بما کسبت اید الناس فسود آمالو ده خلقو دارنی سوره نیسا یوکم نوی نمبر یوکم اتیائیم نمبر آیاتو ما صحابک من حسنت فمن اللہ وما صحابک من سیئت فمن نفسک آغا چه رسی تا دست تکلیف فمن نفسک ندا ستا دنفس دو جنا فمن نفسک ستا دنفس دو جنا ده پخوای او مطل مشروع ده وی شامت آمال امان صورت نادر گرفت پا افغانستان باند بادشاہ و نادر یو دارسته وی امخ که نادر ہو اغا نادر بادشاہ چه بدای مسلط شو نادر ظالم و ظلم نیکولو بداغ زمانی امتال مشورو وی شامت آمال امان صورت نادر گرافتو زمان جا بدو آمالو صورت نادرونیو زمان بملکی اما ناکارا حاکمان داد خلق العمل نتیجرا چنه قرآن ته توجه شته نه دین ته توجه شته نه حق ته توجه شته نو الله به ناګره حکیم مسلط کینو هارو زمینی نی راضی هاره او پیړه سړیو او لما صاحب د مصیبتونه قال صد مثلها قلت من ماذا قل من عند انفسكم ان الله لا كل شيء قدير یقین اللہ دے بار سے بانے قدرت والا وما صحابکم یوم التقا الجمعان آیا چورا سے اتاس تکلیف ترود مخامخ کیونکہ انزور ڈالو کے نپا اجازت دا اللہ باندے او دیر پارا چکارا کی اللہ مومنان انسا مطلب قیون کے اللہ دے خالق اللہ دے کاسب بندہ دے وَلِعَالَمَ اللَّهُ وَلِعَالَمَ الَّذِينَ نَافَقُونَ او جیر پاری سرگن کیا اللہ او گسان چه غیی منافقان انتحان اللہ را اولی دیلا چه سم او غلط اغاق کارشی زجر وَقِيلَ لَهُمَ وَلِفْ غَيْدَا رَا شَئِ جَنْگُ گَئِ بَلَا رَضَا اللَّهَ كَي اگر جنگ نشئی کولے اوید فاہو یاد به فرقوی کافر اللہ چه کنه نوشی دوه دباو خوکو کنه تنه خودی غطا وا نوشی خوکو دوه دباو خوکو قالو لو نعلم قتالا لتباناكم ویدئی که منگا پوئی دے پا جنگ منگ بستا ستاگ داری کڑے وا منگ لد جنگ چل نرازی منگ لدا طریقہ نرازی هم لیل کفر یاو مائی دین نو دائی کار دا کفر دا پا دنگا راس کے دیر دیر دیر دیر دوئی نئی ایمان تا سمجھا چا دا امتحان راد راشی نو کتا دیر سخت تا نیوی نو بس کفر تا نیز دیر دی ایمان نا بیا چطو تا اوڑی ویتا سمون مرگر ہے نئی چطو دانکے دا دیو اکی ترستو کیا دیو مرا زن نیم زادو مسلمان نیم ما پریزا پارا بیا دے کفر تلیدی سیدے یا کلونا بیا فواہی موائی دے کفلو آگا چنوی دے جنو کے آگا اللہ سے پودے پاگا بانی چنوی پٹائی اللذین قالو لے اخوانہم بیا زجر آگا کسان جائیو اخبرو رنو تا او حالان کے دے بخفلا ناسو دارو رو بارا کیوئے لو اتوارونا ما کود دلو کدائی منتا بداری کڑے وے نبادیو اجل شویو وائی وارتا لرکی انسانونا مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی کتوائی چپ جہاد کے مرگ دے نزدت دسان مرگ لرکا کنتما نمرے وانا تاسبن اللذین قتلو او گمان مگوئی با گسانو گمان مگوئی با گسانو چگئی وجلشو پلانو دا اللہ کے امواتان دا بس مرو بیزائی امڑنی دی بل احیاءن بل گلی جون دیدی پنیز رد دائی رزق واللہ وارکولوشی نو دا اللہ پنیز جون دیدی آ جون سنگ دے برزخی جون دے او اللہ ولیکن لا تشورن تاسو پاگی جون نپوئی گئی او اللہ وما یشورون ایانا یبسون اغیت انزان پتہ نیشتے چکل با پورتا کوریشی خود آغا جیان جون دے او رزق دا آغا جیان دے مددی دنیا کو جون وائے رزق با مددی دنیا وائے تو بدی دنیا کی چی رزق فرین و حدس ماتی ہے وانتے حدس ماتے لچاتا زی او کہ رزق دا آغا جیان وائے بیا ژوندون دا جهان دي او الله وي تاسو په نه پويږي د خلاصو خبره بل اياوين د رب ميور دغونا بلکې ژوند دي په دې زراب دایو رزق الله وال ګول شي فرحين بما اتاهم الله من فضل خوشالي حاصل ايو په هغه باندې چې ورګړي دي الله د دې خپل فضل الله او زیر یعنی پاو گسانو چندی او دائشوی دائی سرا او رسلو دین دوارو واندی اللہ خوفن علیہم او نبیرہ پدھئی باندی او نبدئی غام جنشی یا ستب شرون بنی امت من اللہ و فضلین زیر یا سلی بنی امت دا اللہ و فضل او یقیناً اللہ نبر بادی اجر در مومنان اللذین استجابو للہ وس اشاره دا همراه ول ستا کله چې جنگ ختم شو د احد نو پای کې ابو سفیان आवाज وکړ اوی حال وی ګم محمد تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم شته رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب جواب مو ورکوي بیا بل بیا پاسی بیا آوازو کو حال فیکم ابو بکرین تاسو کے ابو بکر شتے نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی بیا وی حال فیکم عمر تاسو کے عمر شتے نبی علیہ السلامی جواب مور کوئی دا سیوی اوی یاد کو ابو سفیان لا مسلمان نو دا کفار جرنیلو نو اگچنا کا اولو حبل اولو حبل هو بول او چاتو سا هو بول او چاتو سا دشمنان دی تباکل هو بول دا غیر بوتو چا بیرا مدد کو نبی علیہ السلامی اوس جواب ورکی ویسا جواب ورکو نو نبی علیہ السلام ورطوی ورطوی لنا المولا ولا مولا لکوم زمنگا مولا شتے ولا مولا لکوم استاس مولا نشتا دا اول جواب نو ورکو اخیری کی ورگ دا ولی اول جواب زکا نو ورکو چدا سے ندا ستوائی گینی محمدی ابو بکر عمر دا دین بئی او چغینی دا دین بختم چی دا دین با همین شر پا رئی زمنگا مولا شتے زمنگا اللہ شتے او استاز مولا نیشتے زمن دین من پور تعلل نه چې محمد او ابو بکر صدیق او عمر وین دین به یو چې دای لار نه به یو نو ابو سفیان او دا عمر دین روان شو لار کې او دا راضی امر الله صدو شریط اورا سیدل نو کې ناسل او سوچو ګو چې دا لوګو د مؤمنان پاتیو نو دا به موجلی واسم فتح مندی و نو غم با گوش شده و ولی رالی واپس نو چاوی بیاور پسی زو چا سوچونی اکول پا دیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا ہو لگی دا نبی علیہ السلام بیاتی آرے شورو که جزائی ور پسی جبریل امین راگی و نبی علیہ السلام تے ماس غرا نرائستے اتاوی استا تی جزو ور پسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې کوم صحابه پرون په جنگ کې شریک شي دي هغه بزي نو باندې دي چې څو پرون جنگ کې نو په دې کې څو داسې صحابه زخمیانو چې غي تلو نشو هغه د بل په غلاسي شه وې مونږ بزو هغه روان شو ابو سفیان ته چې پتا ولاږي دا او پدی کې کس راولی که نئی مولا جلی چلو که مومنانو توائی چه گوائی اغیی بیر زور کی دی اغیی کی دی مومنانو تے چووی نو مومنانو نے لاخ ادا کرا چو دیر دی نو دیر بامرکو کرا لاخ منگا وخکار لروانی نو دیر بامرکو اگر آئے وی دغا سے ابو سفیان مرگرو تاوی ویزان و باسه اگر زمره چه زخمی شیده بیاوانا دیرا کئی اوگئی زخمی شویدی او اوش بسن کار را سرکی کو زان و باسه دی او تخته دل او مومنان چل دلال نوغی نو او مومنان تجارت مکر گٹه مکر واپس را لد اغیط اشاره دا الَّذِينَ سَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ آگسان جائی قبول دیاؤ گا دے حکم دا اللہ دے پیغمبر پس داری ناچر سیلی دے دے زخمونا دے پار دا آگسان رجی نیکی اکڑا دے دائی گا او زانی بچ گزرستائی نا عجر نظیم عجر دے لوئی آگسان جوی اگئی تا خلقو انناس مراد اگر نئیم اللہ جائی خود خلقو طرف نمائندہ اسے کہای تا نسبت کئی آګه سام جوړي لایته خلکو ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلکو تاسو خلاف کې اتفاق کړی دی نو یریږي دینه نو زیاده کوي لای ایمان نو زیادت ایمان کې راځي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ان ایمان بسیط دی تصدیق قلبی ته وایي او اقرار باللسان عمل بالارکان دا والا شرط دے دے پار دے اجرا دا احکام دے مسلمانانو پا دے یو سڑی زوے کی ایمان راورے دے واغے اقرار پا جبا ننے کرے تو عمل کے ننے خیارہ کرے موزو زکاة سشے تو کاغا مرش نو مومن دے خود مومنانو پا مبارک بنا خفیگی ځکه احکام د مؤمنانو په دې جاری کیږي نو احکام د مؤمنانو په بهاله جاری کیږي چې د اقرار بل لسان جوړي عمل بل ارکان کړي او نور ما غي وي چې د ایمان مراقب دي تصدیق قلبي اقرار بل لسان عمل بل ارکان ته وي نو غي وي ایمان کې زیاته او کمه راضي زګه اجزاو کې زیاته او کمی راځي ایمان کې زیاته او کمی راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نه ایمان تصدیق قلبی ته وی صرف وقلبه مطمئن بالایمان او دا نور چې دی دا ول شرطونه دي چې احکام د مسلمانانو په زبانی جاری کول شي هغه پوره کړی یو پاتې ایمان هغه تصدیق قلبی دی وای کی زیاته کنه چې ناراضی راځل ته چې فزاد هم ایمان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې زیادت د ایمان ویل نو کمه د ایمان مو خایا کنه کمه کم ځای کې ویلې کمه خو نشته او زیادت معنا دلته اثر د ایمان دی نو اثر د ایمان هغه زیاتیږي او کمیږي او نفس ایمان هغه بسید دی هغه کې زیاته او کمه ناراضی معنا دا فزادهم ایمانا نو زیاد اکر دی لرا سرد ایمانا اوی دی کافر من لرا اللہ سخصت دی زیمہ دار فن قلبو بن احمد من اللہ و فضلنا و پس لی بن احمد دا اللہ و فضل او نورا سجل دیس تکلیف و تبعو رضوان اللہ او تابیش دی رضا من دیاد اللہ او گرد صحابو بارکی ہوئی وَتَبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ تَابِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ نو در صحابه کرام ده الله در رضامندیا تابع دي نو بیا څنګه غوی مجرمان شو والله ذوبن لنظیم الله بخاوند فضل له انما ذالک الشیطان بشکا دی سوه دنواله شیطان یریخ بندوستان نو مې یری گئی دو دینا و یری گئی مان گئی تاسو مومنان او انجن کی جال را کسان چه تلوار گئی بکارنو کفر کے انم لئی حضور اللہ شیعہ دی زرنش رسول اللہ تیس کار دو کفر کے دی تلوار گئی دو کفر بکارنو کی بڑیر مانے یا منڈی بوئی او دو دین پکار کے دے اوزگار ندے او ٹیم ورسر نیشتے او سم ندے دے با بیا اوزگار نیو دو دین کار تا انہم لئی حضور اللہ شیعا دی زرنش رسول اللہ تا اچھے ارادہ کئی اللہ چھون کردائی دیل رب رخا خیرات کی دو جنت او دیل دے عذاب لوئیو ان الذين اشتروا الكفر بالايمان يقينا كسان چي برګ کوفر لا په بدل د ایمان کې زرن رسول الله پېشه او دې له عذاب دردناک ولا سبن ان الذين كفروا اګمان دې نه کوي هغه سان چې کوفر یو کو چې موږ مولا تورګو دې لاندو دا ورده دې لا بیشک موږ مولا تورګو دې لا لزالو اسما دې پارا چې کار کې دې زیات کې دې ګنا لرا کله کله سره دې خپل نه دور مجرم دې ير دل الله دا عمر له ور کړې دا دې لا چې خزر یې کی په ګنا ولا هم عذاب موهین او دې لږه زاس کوونکې ما کان الله له ذر المؤمنین دې الله چې پری دې مؤمنان پاغه باندې چې تاسو پاغه باندې تر دې پورې چې جدا کی سست منا طیب دې پاک نه د مجاهد نه سمجه الله امتحان کوي خامخا او خبيثه طیب جدا کوي حتا امیز الخبیث من الطیب دیو پاہ یودا کی خبیث طیب نا وما کان اللہ و اندر اللہ چه خبر کی تاس لرپ غیب بانده ولیکن اللہ دا زان لکلام دیو سو هم مرتضی خبر لیکن اللہ چونکہ یا انبیاء ہونا آغا سوکر چه خوغیشی نوائی توہی رالی جی فآمنوا بالله ورسله ایمان راڑی پا اللہ و انبیاؤ دا اللہ بانده او تاسو ایمان راڑی او زان بچ کئی یو منافقات دا نو تاسو لر دیا جرلو ولا یا سبن اللذین ایب خلونا گمان دن کئی آگا سانچائی بکل کئی پا چو ورکر دیا اللہ دیل اخبر فضل اللہ صدا ورد دیلا بلکہ دا شر دیل دیل پارا چې مال الله ورکړي د داخل دې کوخه ما دا الله دې هدای له ورکړي شر دې لپاره عذاب به ورګي چې دا الله یې څنګه ورکړي سایو توقون ما بخلو بی یوم القیامة زرده چه توق بکلیشی دیتا آغا چه دی بخل کلیو پاگی بانده پرواز قیامت او اللہ تپاتی که دللہ سنانو نسمو کلی واللہ بیمان تا ملون خبیر اللہ پاگ بانده چه کوئی تاسو خبردار ده اللہ تپاتا دا لقد سمع الله تايسرا وي الله ونا غسان چغي الله محتاج دي من غي مال دار زرد چي لوګ مونږه اچ دي وي او جل دي ام بیا ولا بي جرمه او بسګو وای مونږه سګي عذاب سګون کې دا بسوداي چې مخي ګري لا سند دي وان الله ليس بي الله من لا بيد او يقين الله نده ظلم ګونګه هس باندې باندې اګه سان چې وي یقینا الله کوم ګړې مونږ اتا چې مونږ با تصدیق نه کوي دی او پیغمبر ته لې چرالي مونږ د قرباني شکر یې لرا ور په خواني انبیا ایګه قرباني پېښه چې قبول به شو اور برانې به شو زیدا دوی اوس دې د غزو شي لکه رسو سوره مائده کې وي اجتماعات کې برازي قل قد جاءكم رسول من قبلي والدوات اي سراد لتاستا انبياء زمان مفكه فدلائل بانده وبا خبر اي ستاسوه نوله وجلتاسو انبياء كهي تاسو رشتنه فقانو انبياء خدا موجزه راوره وينو باقام وله وجل هر دي تذكره صدوه مشران وداكار کره خدای ته خوشاله فَإِنْ قَذَّمُوا قَانُوا دَيْ دَرُوْجُنْ گَئِ تَعْلَى حَبَكِيْغَ مَا فَتَعِي سَرَانِ اسْبَدْ دَرُوْجُشُوْا اَنْبِيَاوْ تَسْتَانَ مَخِيهِ رَاغِرِ وَلَيْ بَدَلَائِلُ بَانْدِ وَبِذْبُرِ اَوْبَ صَحِفُ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اَوْبَ كِتَابِ رُوشَنْ بَانْدِ سمت لبو دلائِلِ کل نفس ذائقہ ظلموت هر یو نفس سلکنگی ده مرگ انما توها و انما توفا نوجوراکوما امیشک آپورا بیر گشی تاستا جنستاسو پراد قیامت نسو چه بچ گیشو دورنا دن اکرش جانتا نتائی سر دیش کامیاب دیش زندباد ومن حیات دنیا الا مطاع الغرور او نداسا کرو جوند دنیا مگر سا نده جوند دنیا مگر سا کرو دوکی غرور چه زمین غین سرشی مانا دوکا او چه فتید غین سرشی غرور مانا دوکا باز سورہ فاطر پینزم آیات کی ہوئی ہے وَلَا غُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ لَتُمْ لَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ خَامْغَا انتحان گولشی بتاسو باندے پلا گولو دمالون استاسو کلولو دانونو کے او خامغا او رئی بدا گسامنا چور گیسے دورتا کتاب مخی استاسو نا یعنی ظلم ملیانو نا او دا اگسامنا چایی مشرکان ادن کتیر آباد ردی دیرے ظالم علیان بدرد آباد ردی وی دا شیخان بدرد آباد ردی وی و این تصویرو او کسامرو کئی تاسو او زان بچ گید سستاینا فا این ظالک مناد ملو مور نیاکین انداد اید پخو کارونونا شیخ القرآن بکل کلوی این ذالکا من عزم الامور یکنم دا زوانانو کار دے دا دا بازرانو کار دے و ایدہ خضا اللہ میثاق اللذین کلا چوان استا اللہ و ادرا کسامنا چور کسو دے ورد کتاب چخا مخا بیانوی بدے لرا خلقو تا انما پتوی دے لرا علماؤنا اللہ و ادا غستوا ستا صبح حق بیانوی پتوی بنا فن بزو ورا حضور امنو غرگو دی دل را رسلو شا گانونا او آید استا پدی باندی دا دنیا لگا فدی سمای اشترون بردی آج دی اخلی لا تا سبن اللذین افرحونا گمان دنگیا کسان چای خوشحالی آسلی بی ما تاو پانا باندی چدی اکڑل ويحبون ايوم مدو او مینا کئی چه دائی صفاتو کڑی شی تاغ بانی چه دائی نی کڑی کار بے کڑی نی اپا دے خوشحالی جی صفاتیو شی تو خلق بوئی اوز بے عالم راشی چغش اقل قرآن والحدیث والفقه والمنطق والصرف والنحو او دیر لویا علاما مناظر دو دنیا او یو درون خوب آبرا پاسی چغد توحید و سنت دیر خدمت کرے او خلق تو دیر لوی فائدہ ور کرے پکین آغس کری پتیار میدان را گلی ادائی کری ادائی کری اوز براشی اتاستا با بیان کی ندی با پلن پن کی راپا بسی چگینی مار مار دیر علو اغاٹا چورا کڑیا تازا کری مرا ویحبونا ایو مدو بما لم یفعلو فلا تا سبنم بمفاوت من العذاب نگو بام مکو بدائی بانده پخلاسون بانده دا عذابنا دا القاب دا دیر شرمون هر چال لقب بغایا هر چال لقب بغایا ولهم عذاب أليم او دیل دا عذاب دا دناک ولله ملك السماوات والأرض الله لا اختیار دا سوانو دا زمکو دے او الله دے پار شبان قدرت والا ان نفی خلق السماوات والأرض اجلال اقلی اب توحید یقیناً پا پیدا ایسا سوانو زمکو کے او بدل دو دشمو درادو کے خام خان نکی دا پار دا اقل مندو اقل مندہ کسانی چی آدھئی اللہ لرا پھول لارا و پناستا و پارکنو باندے او سوچ کئی پیدا ایسا سوانو زمکو کے نوائی وارباز منگا ملی پیدا گری تابا بس پاکی دا تالرانو ساتھ منگا دا زاب دورنا وارباز منگا تو سوچ دنہ کی ورطا نتار سواکی اغلا را ومال الظالمین من انصار او نیسے ظالمان لسو گندا دی وارباز منگا منگا وارے دے یو آواز کروں گے شواز کو طرف ایمان تا چی ایمان را لئی برابستا سو نمگا ایمان را لے نباق وارباز منگا بخن اوکی منتا زمنگا گناونو او لرکے زمنگا تکالیف زمنگا سیئات مرال مسائب و تکالیفو و توفانا محل ابرار او گوز منگا سرد نیکانونا منیب ویو زو ایراغل مکیتا نماؤنی دو پچوکی او سرے اولار دے اوگا واس کئی ایوان ناسو قولوا لا اله الا الله تفلحوا او خلقوا وای بیدا الله مبلاجت روانیشتے کامیاب بچائی فمنهم من یسبو ومنهم من یاسو علی التراب سو پی خاوریولی سو کو تا کنزل کئی او دا سڑے دغا آواز کئی امام بخاری تاریخی کبیر کے سلورن جل سوار لسمہ صفحہ کی دا واقعہ ذکر کرے یا دا ڈالا چلالا چی دے مخ صفا کی بلا ڈالا راشی چی بلا راشی دے بیا دا آواز کئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو بیا خلق دا سی خاوری پیولی حتم تا صفا نهار تردی چی سرگ ارمشو اما درخ بند چو نو دے سری بیا سو گنو چوتے بے لے یو وڑا رالا اولاس کی دو بول اٹھاوا او دو تے اوبا چولے دا مخصفا کو دی وڑی چھے پلار دی حالت تاو کا تل ندا پا جڑا شوا نو پلار والا پسار لاس راکے بچے جاڑا ما زا اللہ دے لرا لے گرے انہی بھئی ما تا پوچھو کدا سوک دے ما تاوی جو دا محمد ان عبداللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه ده سار رازی او دا غوداری او دا آواز کئی او دا ماشو میں نور را چه دیو اللہ اوبراری او مخی صفا کو اننا سمینا منادیم یونادی لیلی ایمانی انا منو برا بگم فامننا وارب زمنگانو بخناو کی منتاز منگو گناو نو او لره کې زمونږ ازم مصیبتونه او ګور زمونږه سره د نه کانونه ور به زمونږه راګ مونږ لا ستا وا د ګړې مونږ سره په جبل انبیا اوستا او مر سوګې مونږ لا په ورځ قیامت ور به زمونږه ته خلاف نه کېدو عادي نو کبو دیا او د ایلو عبد دایو سزا نه بربادو ما مله مال ګونګي ستا سنا ته سړې ویو کو خزا ګورا مساوات دی ته وای که سړی عمل کړي داغه جرم دی که خزه کړي داغه جرم دی هسه احساس کم تری په خلو کرا غلا باغ کوم من باز ان باز تاسو د باز نه دی څه مطلب دغه سړی خزه نه پیدا دی فلذینا جرون وا گسان جه هجرت کو په خپل اختیار وخرجوا من دیارهم او کلش ذکرنا او تکلیفو اللہ ورگیشا او قاتلو و قدلو جانگی اوگا و جلشو لره بگود دائی ناموسی بیتون دائی او دن بگود دائی لجنتون تا چبئی باد اللہ اند زون دا اینا والے سوابا من اند اللہ انسو کو سوابا بدلا ورگیشی بدلا طرف دا اللہ نا او اللہ چاید سواقیستا بدلا لا غرن کتقلب اللذینا تسلی نبی علیہ السلام تا او دوکن کی تالر آوڑی دلر آوڑی دل دان کسانو چو کفر اکڑے فیر بلا دی پخارنو کی مطاون کلیل اندہ سا گوا لگا او بیازا از رید جہنم و بیسال میاد او بزمی چھونا دا جہنم لیکن اللذین تقو ربهم لیکن آگا سان چگئی زان ساتر او من آئی درد دینا بھئی لرا جنت ردی چھ بھئی باز اللہ دے دوان داغینا والے ہمیشہ بھئی پائے کہ انو ظلم من عند اللہ ملمان بکڑیشی پر ملمان سیابان دے طرف دا اللہ نا شیخ القرآن وی ما خوب لی دا قیامت رازوا او زپا ہے بات ما یرا ورا سرا دیکھ یا بوری رضی اللہ تعالیٰ نور آگے ما تو یولے ما دا قیامت رضا حساب کتاب شروع دے نظر کرا سرا ہے بات دے وی ما تو ایچ ملما سرا کو یرا نی تو خو ملما ہے دا اللہ نتا سرا سے یرا دا چاچے دا قرآن خدمت کرے خدا اللہ ملما دے نزل من عند الله وما عند الله خير للأبرار اغاچرا الله سغدي اغور دي د بارد نه کانو وان من اهل الكتاب يكن بعض اهل كتابنا اغاشو بي جگ ایمان راڑی په الله او پاغ باندې چراله گل شو تاسو تا او پاغ باندې چراله گل شو دیتا یری دن گید الله نا لا اشترون بیعات اللہ ناخلی پیوز آیا دنیا اللہ کے سمن قلیلہ دا دنیا لگا اولا اکا لهم اجرهم اندر ربهم دا کسان جی دی لگا اجر دی اپنی ذرب دی ان اللہ سریع لے صاحب یقین اللہ دی ذریع صاحب والا یا ایو الذین آمنو اس مومنان لک لک والے ورگئی شکلک شید خواہ پا دین باندے وامو منانو اس بروک لک و سیدہ اللہ پا دین و سابرو یو بلک لک و سیدہ اللہ پا دین و رابطو او تیار شید حکم دا اللہ تا ربط اصل کی طلب دا سنو تاوئی سمطلب جنگ لأسباب تیار کئی تیارے اور کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خامخاشي به تاسو کامیاب ګورئ کله صحابه غلطي وا نو لویه غلطي دینه بل نه شي کېده چې نبی عليه السلام د تور میدان کې پر خوده هغه ته نه یو خوا بل خوا خوار شي دي نو که غلطي د صحابه وا دینه لویه غلطي بل نه شته خو پا دی موقع بانده اللہ پا دی صورت کی بیا بیا وئی لقد آف اللہ وانوم آف اللہ وانوم لقد آف آنکوم او پیغمبر دوئی فاف وانوم وستغفر لهم وشاورم فی الامر او الله وی وتبعوا رضوان الله دا صاحب مبارک ویولی کله غلطی و دینه له غلطی بل نشته خو بیا هم د صاحب دی غلطی ته الله د غلطی ویل نه او دا د غلطی کی حساب کړي نه دا د دې جنا ټول علما ذکر کوي چا صاحب د ګلو مودول صحابا ٹولا جلا میں انصاف دار دی اولی بتعدیل اللہ لہم فسبب تعدیل بیان اللہ اللہ دیلہ الواسم من القواسم کے ابن عربی ذکر گئی ہو وَلَا يَنْتَقِرَ آدَم مِنُمْ إِلَّا زِنْدِيقَ او دو صحابا تنقیص بننے کئی مگر زندیق او زندیق آگا تویج آگا توبہ میں قبلی گی هدا صحابه و مقام او دو دی وجه امام ابو زرعا اچانا سره ده چاگوی که او سره قسم کنی چه ابو زرعا تا دره لاکا حادیث با سند نیاد نخوضا پیدو تلاکی گی نحادیث کی گی یعن دره لاکو نحادیث و تزیاتی آدیو اگا وی ازار ایتر رجلا ینتقص آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چتاو سڑے اولی دو شغل صحابو تنقیس کئی فالم انہو زندیق پدیب واسو چتا زندیق دے دو صحابو نقالتائی شوی دی وغا اللہ حساب کرن دی قالتائی دو دیو جنہ ابو داود کے باب رجم کے روایت راجی صحابہ پلار روان دی او داغی نمک کے صحابی را جمشوئے دے خدا آغت ذکر اکو نبی علیہ السلام وارے داغا کے اونکو چمک کے لڑل حتی مر را بجی فتح مارین شائل مرج لی تو دیچے او مردار خربانی تیر شو چا اخ پا اوچا تکڑے وا پرسے دلے ہو نبی علیہ السلام اے نا فلان نو فلان فلانے فلانے سشو قالا نحن زانی یا رسول اللہ اغی ایو نبی علیہ السلام ورطے انزلا فکولا من جی فتحا والحمار کچھ ای اوزدی مردار خرق وخی قرائی سابق پا غصب و ادل نوی حضرت تاوی حضرت دا بسو خوری نبی علیہ السلام ورطوی او شتاسو دخبل مرور حجت آغستا داغی ندا خدا چلو دی مردار خرق وخی اکرائیو داغی ندا خدا چلو دی مردار خرق وخی اکرائیو نوگی خوا سابین خوا غکار شو رجم شو خطاسو لگائے باند آغی ذکر کوئیو نصابو غلطی بیادینا دو دیو جنا عبدالعزیز فراری ایمان کامل صفاسی کی ذکر کئی اغوی جنگا گاندر صحابہ شکبدید استضائی حضرت رب المجید کدو صحابہ امیانس کی جنگو نراغلی دی بعد اللہ فی صلوہ یاد نا آوردن شاولا ترست یاد او کردن حرام و منکرست داغی یادون اغا حرام و منکر دی داغی نی آدون غردی او دیدی وجه صحابه کرام داغی بارکی با خلو نوازی داغی بارکی با سنوائی زنادی قرآل داغی صحابه بدنام کرد او پا صحابه باندی الزامون لگی او داولی عبدالعزیز فرحاری زکر کردی لمن فرقت دولت المجوسی انفارس تشاور بعض شایدینیم فی افساد الاسلام فاد سرقولا بیان صحابت ظلمو آل البیت شکلت مجوس سلطنت تسنس شو نو ایران کے مجوس را جمع شو او اس دن مقابلہ گران دا خرازی صحابہ بدنام گئی نو غیر آولہ گئی دل صحابہ بدنامو لے شروع کل سردین بیخکانیو کی ندی و جنا سرد حورت ماویہ بدوئی سرد حورت عثمان بدوئی سرد بلوئی سرد بلوئی نصحابہ بارک بخلوم نوازے اغای دا جرع نا محفوظ دی اصحاب الجرع و تعدیل وی که دا صحابه و غلطی و دینا نوی غلطی بلا نوا پکار وچه اللہ پا اغای بد رد ویلے وی خو سرد آگی نا اللہ وی ما ورطا آفا کردا زما دی پخفل ذات قسمی دوی دی گناہ تا دو ما گناہ نا دی ویلے دا صحابه و بارک باڑ خبر آنکے اور پیغمبر توی فاغوانهم عفا قوضی لئینا واستغفر لهم بخنا والله غوالا وشاورن فی الامر مشورا قوضی سر بکار کی او دیو جی مومنان توی سد مدافعات زائراغ بیا بکلا کلار یای یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا اور تنویر الجنان کے ما پدے گن عبارتو میں پیش کری دی او حوالی دے کتابو نو چلو صحابہ بارک بزر نخلن خوزے یا ایوہ الذین آمنو و مومنانو اس برو کلک شیدہ اللہ پا دین و شابرو یو بل کلک شیدہ اللہ پا دین و رابطو اور تیار شی جنگ تا ربطو ای تنلد اصنو تا ان دو جنگ پر جنگی اسباب تیار کئی ایٹمبن تیار کئی میزائلی تیار کئی وَتَّقُ اللَّهُ يَرْغِيَا اللَّهُنَا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ خَامْغَا شَيْوَتَاسُ كَامِيَابُ تفریح